Jan van der Putten met het NOS Journaal. Italië is winnaar geworden van het Eurovisie Songfestival. De rockband Måneskin kreeg vooral veel stemmen van het publiek. Frankrijk werd tweede, Zwitserland derde. Gastland Nederland eindigde onderin op de 23e plaats. In het noorden van China zijn bij een hardloopwedstrijd van 100 kilometer zeker 21 doden gevallen. De deelnemers aan de ultramarathon werden onderweg overvallen door harde wind en ijzige kou en neerslag. In totaal deden 172 mensen mee aan de race. In Tel Aviv hebben duizenden Joden en Arabieren samen gedemonstreerd voor vrede. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. En er werd opgeroepen een eind te maken aan de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Met de wapenstilstand kwam donderdag een eind aan het conflict dat 11 dagen duurde. In Amsterdam is een man in zijn been geschoten door de politie. Hij stond met een mes op een politieauto. Toen hij daarop werd aangesproken, rende hij met het mes op een agent af. Op Twitter zegt de politie dat ze hem vanwege de gevaarlijke situatie in zijn been schoten. Volgens AT5 is het een 40-jarige Amsterdammer en vertoonde hij verward gedrag. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings wordt nu internationaal gezocht. Interpol zoekt hem voor dreigen met een terroristische aanval op personen en op de regering. Konings had het onder meer gemunt op viroloog Mark van Ranst. De Belgische politie en het leger zochten afgelopen dagen naar hem in een nationaal park vlak over de grens met Limburg, maar daar zijn ze mee gestopt. Het ziet er naar uit dat ze hem daar niet gaan vinden, zegt het Belgische OM. En het weer nog, vandaag geregeld zon en een enkele bui. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen periode met regen en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal 35.000 euro... heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Deze week in Brommer op Zee. Sees Notenboom die komt vertellen over zijn meest geliefde klooster in Japan, Kozanji. En Marjolein van Heemstra die deze coronatijd goed heeft besteed. Verder gaat Jeroen Olieslagers het schrijfhok in. Vanavond 7:30, NPO 2, het boekenprogramma van de VPRO. Brommer op Zee. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Veel luisteraars genieten van de natuur en willen anderen laten meegenieten. U hoort achtereenvolgens diverse vogels van Marion Schot, rugstreeppadden van Kirstie Zwaard, de raaf van Dion Ben Hendricks en de spotvogel van Everdien van der Bijl. Thank you. goedemorgen. Vooral bij die laatste vogel die daarnet te horen was, zullen wel mensen de fout in zijn gegaan. Het leken er wel 5 of 6, maar het was er maar eentje, de spotvogel. U hoort hem straks ook nog eens heel duidelijk in de fenolijn. Hij produceert natuurlijk zijn eigen, ja, hoe zou ik het noemen, kenmerkende geknerp. Een beetje alsof je in een badeendje knijpt. Maar kan ook heel veel andere vogels nadoen. En er zijn meerdere soorten die dat kunnen. Straks hoort u weer een aflevering in de serie Meester Imitators. Dit eerste uur de opkomst van het mosbloempje, de 1500 soortentuin, de fenolijn en positieve effecten van rigoureus kappen en snoeien. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Deel. Het Allegro uit het fluitconcert in C groot van de Belgisch-Franse componist André Modeste Gretry, uitgevoerd door het European Union Chamber Orchestra. Onder luinen maak ik het maar af ook. Onder leiding van Dimitri Dimitriades met als solist Mark Krauwels op dwarsfluit. Dan weet u het helemaal. Een brief van een luisteraar. Vlakbij mijn huis, op een parkeerplaats waar ieder jaar de wagens van de kermis staan, zie ik ineens heel veel mosbloempjes groeien. Volgens mij zijn die heel bijzonder. Misschien willen jullie daar eens naar komen kijken. Met vriendelijke groet Jack Blommaert Oosterhout. Nou, dat hoef je dus maar één keer tegen ons te zeggen. Rob Buiter is naar het Brabantse Oosterhout getogen. Hier staat het, hè, meneer Blommaert? Dit is het plantje wat ik hier gevonden heb, ja. En het viel me op. Zo'n rood, bruinrode plek in het gras. En toen ging ik eens kijken en ik dacht, nou, dat heb ik nog nooit gezien. Wat zou dat zijn? En toen ben ik thuis gaan zoeken. En toen twijfelde ik heel erg, want er moesten bloemetjes in staan, maar die kon ik niet vinden. Maar die blijken zo klein te zijn dat dat het kleinste bloemetje van Nederland zou zijn. Ja, ik wil zeggen, het is de kleinste echt van Nederland? Niet het plantje, maar het bloemetje. En het plantje heet? Het mosbloempje, maar het is helemaal geen mos. Okay. Het is het hoort bij de vetplanten. Okay, maar toen dook u in de plantenboeken en toen zag u mosbloempje met daarbij zeer zeldzaam. Ja, en toen twijfelde ik gelijk natuurlijk of het dat wel zou zijn. Het is ook wel een beetje een maffe plek om dan een bijzonder plantje aan te treffen aan de rand van een parkeerterrein zo te zien. Ja, maar daar kwam ik erachter dat het een plantje is vooral van parkeerplaatsen blijkbaar en van campings. En dit is een eenmalige parkeerplaats per jaar. Lopen echt over een tapijt van die mosbloempjes nu. Straat. Kijk, en hier tussen groeit het ook. Ja, als je een beetje zo over het oppervlak kijkt, dan zie je inderdaad overal die rooie gloed, hè? Ja. Ja. Laurens Parrius van Floron, die staat ook al mee te kijken. Die heeft de loep er al bij gepakt. Was de determinatie van meneer Blommaert inderdaad correct? Ja, dit is helemaal goed. En het is ongelooflijk bijzonder, want er staat hier dus echt heel erg veel van dat mosbloempje. Ik heb hier een plantje uit de grond getrokken. Een heel mooi loepje met een ledlampje erin. Fijn voor de radio. Ja, maar, dat is wel essentieel. Om doe even verslag van wat je ziet door de loep. Als ik kijk, dan zie ik die rode blaadjes. Dat zijn echt vetplantblaadjes, maar dan in het miniatuur. 1 millimeter. En daar zitten dan steeds bloemetjes, een krans van bloemetjes zit daarop. Kelkbladen, geen kroonbladen. En ja, 1 of 2 meeldraden. Ik kan het niet precies zien, maar het is allemaal superklein. Ja. Alleen de meest essentiële onderdelen voor de voortplanting. Maar als dat dan zo'n bizar klein bloempje is, dan moeten daar dus ook heel kleine insecten op afkomen om dat te bestuiven. Ja, dat weet ik niet precies hoe dat gaat. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat dit wel bestoven moet worden door beesten. Dat het niet helemaal met de wind gaat. De zaden zijn ook ontzettend klein. Dan heb je het over 0,1 millimeter. En als je in Nederland naar de verspreiding van deze soort kijkt, dan zie je eigenlijk dat het allemaal op plekken is waar veel mensen komen en waar kalkrijke grond ligt. Tot ongeveer de jaren 90 waren er maar een paar plekken in het land bekend. Onder andere op Texel, op een aantal IJsselmeerdijken. En daarna is het geëxplodeerd. De soort is nu 250 keer zo algemeen als 20 jaar terug. En ja, als je er bijvoorbeeld een oude flora bij pakt, dan staat er dat hij zeldzaam is. Zeer zeldzaam. En in de recente edities staat dan ja, dat hij enorm aan het toenemen is. Ja, dat is meneer Blommaert. U had blijkbaar een oude druk van de flora erbij gepakt, waarin nog stond dat hij heel zeldzaam was. Dat was nog een flora uit mijn studententijd. Kijk, daar ga je al. Dat is heel lang geleden. Dus u moet eigenlijk de nieuwe druk kopen. En dan had u gelezen dat hij inderdaad geëxplodeerd is, wat Laurens zegt. Ja, maar tegenwoordig vind je dat allemaal op internet. Als je dan wat verder gaat zoeken, dan kom je er wel achter. De vondst die ik gedaan heb is blijkbaar niet zo bijzonder als dat ik eerst dacht. Maar ik vind het wel leuk. Ja, dat is toch wat telt, of niet? Ja. Maar Laurens, als dat inderdaad, wat je zegt, 250 keer meer dan een aantal jaren terug, nu dat plantje hier voorkomt, waarom doet hij het zo goed? Ja, het is een uitgesproken zuidelijke soort. Het is een soort die in Zuid-Europa algemeen is. Ja, en we voelen hem aankomen, het klimaat. Door het klimaat is hij. Nou, hij komt misschien niet op eigen kracht met die zaden naar Nederland. Maar als hij dus meegevoerd wordt, bijvoorbeeld aan autobanden, aan schoenen. Ja, zoals hier op zo'n evenemententerrein, waar misschien ook wel eens mensen uit Frankrijk komen, of mensen die net op vakantie zijn geweest als ze hier naar de kermis gaan. Ja, dan landen die sporen hier, of die zaden hier, en die groeien uit tot zo'n plant. En ja, het klimaat is inmiddels geschikt. En dan doet die soort het ook. Als je kijkt naar de andere planten die hier groeien, dan zijn dat veel meer de, ja, de soorten die we gewend zijn in Nederland. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld dit hele veld, er staat bijna geen gras meer. Door de droge zomers die we gehad hebben, zijn eigenlijk het gewone gras, bijvoorbeeld rijgras, dat is gewoon afgestorven. En het is nu één grote bloemenzee geworden. Dus er staat bijvoorbeeld reigersbek, er staat hier bijvoorbeeld hertshoornweegbree en liggende vetmuur. Allemaal bloemetjes en bijna geen gras. Het heeft ook zo zijn voordelen, de klimaatverandering. Ja, precies. Ja, je krijgt echt meer bloemen door minder gras. En het leuke is dat als je bijvoorbeeld naar Parijs gaat of naar nog zuidelijker, dan zie je dat er in gazons eigenlijk geen normaal gras meer staat. En dat bloemen daar ook veel meer aanwezig zijn. Ja. Dus dat is misschien wel een goed teken. En misschien ja, ook voor bijen en andere bestuivers natuurlijk goed nieuws dat er nu op dit soort terreinen veel meer bloemen staan. Maar goed, inmiddels dus niet bijzonder meer, maar daarmee niet minder leuk. Nee, ik vind het heel leuk. Trouwens, ik ben toch van plan om eens te gaan kijken later wat groeit hier nog meer, wat speciaal gebonden is aan de parkeerplaats. Er is een groep biologen geweest, die hebben er werk van gemaakt om vooral campings te bezoeken en te kijken wat daar allemaal groeide. En die ontdekten daar ook dit plantje. De campingfloristen. Ja, terwijl ik heb heel veel gekampeerd en mijn vrouw en ik, we zijn altijd tegen elkaar. Wedden, als we aankomen op de nieuwe camping, dan wordt er gras gemaaid. En dat klopte eigenlijk altijd. Dit is inderdaad een soort, daar hoef je niet eens nooit meer zorgen om te maken. Dit wordt alleen maar meer en meer en meer de komende jaren. Ja. Ja, grappig. Hoe rondreizende kermisexploitanten dus soorten als het mosbloempje kunnen verspreiden en van een parkeerterrein een mini bloemenzee maken. U hoorde plantenonderzoeker Laurens Sparrius en Jack Blommaert bij een veld vol mosbloempjes in gesprek met Rob Uiter. Tijdens deze muziek strijken twee puttertjes naast mij neer, meter of 6-7 bij ons vandaan, met hun rode snuitjes en prachtige gele veertjes. Heel erg leuk, vliegen er door, maken geen geluid, hoeven zij niet te horen op onze buitenmicrofoon, maar ze zaten er. We luisterden naar een van de Canciones Populares Catalanas van de Spanjaard Miguel Llobet, uitgevoerd door Wolfin Lieske op gitaar natuurlijk. Het afgelopen jaar zijn veel mensen zich bewuster van de natuur in hun directe omgeving. Sommigen maken er een sport van om zoveel mogelijk soorten dieren en planten in hun eigen tuin te ontdekken. Jochem Kühne is een van de trendsetters op dit gebied, want hij had vorig jaar al een record aantal soorten in zijn tuin. Henny Radstaak ging er toen op af. Nou, dan gaan we die bijzondere tuin eens in van Jochem Kühne in Beek-Ubbergen. Ja. En dan zien we een tuin van, je hebt eigenlijk wel een rijtjeshuis. Ja. En een tuin van, wat zou het zijn, 8 meter diep ongeveer? 8 meter diep en 1 meter of 6 breed of zo. Dus het is niet gigantisch, maar Ja, ik denk dat je met een niet al te grote tuin kun je toch ook al hele leuke dingen doen. En veel leuke dingen ontdekken. En dat blijkt wel, want ik kijk hier goed rond en ik heb al wel het nodige ontdekt. Op hoeveel soorten zit je nu? 1152, als ik me niet vergis. 1152? Ja, wow. Je blijft maar doorzoeken en je blijft eigenlijk maar nieuwe dingen vinden. Dus ik verbaas mezelf soms ook van dat het eigenlijk nooit eindigt. Ik kan eigenlijk bijna elke dag nog nieuwe soorten vinden. En wat hebben we het dan over? Wat voor soorten? Nou ja, het gaat inmiddels niet meer echt over vogels of zo. Of het moet echt iets heel bijzonders overvliegen, dan wil ik het nog wel eens noteren. Maar eigenlijk gaat het vooral om insecten. En ja, inmiddels gaat het eigenlijk vooral ook wel om de hele kleine insecten. Ja. Want ik ga ook vaak 's avonds de tuin in. En dan zet ik een hoofdlampje op en dan loop ik met mijn camera door de tuin. En dan ga ik zoeken naar de beestjes die vooral 's nachts actief zijn. Ja, ik vind het toch wel leuk dat je kunt zien in zo'n tuin dat je behoorlijk wat soorten kunt waarnemen. En ook best wel wat soorten een plekje kunt geven in je tuin. Ook in een kleine tuin, relatief kleine tuin, kun je dus eigenlijk, als je een beetje goed je best doet, meer dan 1000 soorten krijgen. Ja, want als je, zoals ik heb mijn tuin bijvoorbeeld ingericht met veel dood hout en met oude stenen. Dus er zijn hier overal specifieke biotopen voor allerlei verschillende soorten dieren. Maar dat zijn wel ook dus plekjes die je moet creëren, zeg maar. Dus dat je je realiseert dat het verschil tussen zon en schaduw, dat al een verschillende biotoop is voor verschillende diersoorten. Dus als je met die blik gaat inrichten, dan kun je het aantal soorten denk ik ook wel verhogen. Dus. Ja, daar zit je natuurlijk wel een beetje in een natuurlijke omgeving. Hè? Dat wil zeggen Beek-Ubbergen, de Stuwal bij Nijmegen. Ja, natuurlijk heeft de locatie waar je bevindt heeft ook invloed op welke soorten je ziet. Ja. Maar ik denk niet dat de locatie hier in Nederland heel veel invloed heeft op hoeveel soorten je ziet. Ik denk dat je zelfs dat je bijna op elke plek in Nederland, als je dat een beetje goed inricht, zo'n tuin, dan kun je overal wel 1000 soorten vinden. Dat, ook midden in de stad? Ja, zeker. Ja. Jochem Kühne, juni vorig jaar 1152 soorten in zijn tuin. We hebben Jochem aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou Jochem, het is er niet bij gebleven. Je bent nog steeds aan het tellen. Ja, klopt. Op hoeveel staat de teller nu? Momenteel op 1527. In een tuin van 8x6. Ja, dat is dan de achtertuin. Dus achter- en voortuin bij elkaar. Het is bijna 100 vierkante meter. Maar het is nog steeds niet groot. in een jaar een dikke 350 soorten erbij. Had je dat verwacht? En verwacht je dat het ook maar doorgaat? Eigenlijk wel. Ik verwacht wel dat het niet met dezelfde snelheid door blijft gaan. Op een gegeven moment denk ik dat je de meerderheid wel gezien hebt. Maar ook vanwege bijvoorbeeld naar het noorden opschuivende soorten en zo zul je altijd wel iets nieuws tegen kunnen komen. Dus. Het laaghangende fruit, dat heb je nu wel. En nu wordt het steeds moeilijker waarschijnlijk. Er zitten nu wel flinke uitdagingen bij. Ja. Ik ben nu af en toe wespjes van 1,2 mm aan het proberen te determineren. Dat is niet makkelijk. Ja, en hoe weet je dan met zekerheid dat het toch weer om een nieuw soortje gaat? Heb je veel hulp? Best wel wat. Vooral voor echt van die hele kleine insecten is dat vaak wel moeilijk. En dan heb ik inmiddels wel aardig wat hulplijnen voor. Met echte specialisten die mij kunnen helpen daarmee. Dus dat is heel fijn. Ja. En wat zijn nou de diergroepen die het, waar je het minste van hebt? Dat zijn waarschijnlijk de zoogdieren, denk ik? Ja, zoogdieren zijn inderdaad dat is een handjevol, zeg maar. Dus dat zal nooit heel erg veel worden. Nee. En dan? Wat volgt er dan? De vogels? Ik denk vogels inderdaad. Vooral ook, er zijn best wel mensen met van die tuinlijsten bezig en die tellen ook heel veel overvliegende vogels. En daar ben ik zelf eigenlijk juist helemaal niet zo heel erg mee bezig. Nee. Ik ben eigenlijk eerder naar beneden aan het kijken dan naar boven, zeg maar. Dus, ja. Zijn er nou ook, dus de insecten, dat zijn echt de soorten die de meeste soorten op je lijst waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Vind je nou ook soorten die nieuw zijn voor Nederland? Inmiddels wel. Ja, in het begin deed ik dat misschien nog niet. Maar vooral als je naar die kleinere beestjes gaat kijken, dan kom je wel eens iets tegen dat blijkbaar nog niemand anders had gezien. Zoals? Een hele leuke zelf vond ik zelf een wespje dat ik in de vijver vond. Ik was toen eigenlijk naar waterbeestjes aan het kijken. En ik had een potje met water uit de vijver mee naar binnen genomen. En daar bleek op een heel klein stukje kroos een wespje te zitten. Nou, daar heb ik een best goede foto van gemaakt. Die heb ik vervolgens op een speciale groep in Facebook gepost. En daar zei iemand dat het waarschijnlijk een bepaalde soort was die nieuw was voor Nederland. Alleen ja, toen had ik het beestje alweer terug buiten gezet. En met die foto was niet 100% zekerheid dus te geven. Dus toen heb ik dat beestje weer terug moeten zoeken. En vond je hem weer? Ja, de volgende dag heb ik hem na 3 kwartier zoeken ongeveer heb ik hem weer gevonden. Ja. En toen konden er inderdaad bevestigd worden dat dat een nieuwe soort van Nederland was. En hoe vaak ben je aan het zoeken? Hoeveel tijd besteed je eraan? Ja, ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Dus ik ben daar nou bijna elke dag wel mee bezig. En als ik niet in de tuin zelf bezig ben, dan ben ik wel binnen met foto's bezig. Of met boeken of determinatietabellen en zo. Dus. Ja, maar als je dan bijvoorbeeld vandaag ga je zoeken, hoe doe je dat? Wat ik meestal doe is dat ik gewoon naar buiten ga met mijn macrolens en met een zuigbuisje. En dan dan maar een beetje zoeken en de onderkant van blaadjes bekijken. En onder schors kijken en onder liggende stenen kijken. En zomaar een beetje zoeken naar wat er te vinden is qua kruipende beestjes. Ja, ja. Hey, en dit, zoveel soorten in je tuin, meer dan 1500. Wat zegt dat nou? Zegt dat nou iets over hoe bijzonder jouw tuin is? Of zegt het eigenlijk gewoon iets over hoe goed jij kunt zoeken en hoeveel tijd je eraan besteedt? Allebei wel een beetje, denk ik. Enerzijds, wat ik vorige keer ook al zei, is dat ik denk dat je bijna overal, als je goed zoekt, wel een flink aantal soorten kunt vinden. Anderzijds denk ik dat onze tuin, ja, vergeleken met andere tuinen hier in de buurt, best wel goed is ingericht voor dieren. Met name heel veel inheemse planten. En ik merk ook wel dat inheemse planten relaties hebben met bepaalde insecten, waar dan weer andere insecten op afkomen. Dus ik denk dat als je vooral je tuin beplant met inheemse planten, dat al een heel groot verschil maakt. Ja, ja, ja, bijzonder is om dat te merken. Hè? Onze inheemse insecten willen onze inheemse planten. Daar doen ze het beste op. Ja. Nou, hey, dat is echt heel duidelijk, ja. Dankjewel, Jochem. Nou, op naar de 2000? Ja, denk ik wel, ja. Ja, oké, okay, nou, dan spreken we je weer. Dat is goed. We worden Jochem Kühne. Dankjewel en veel succes. Nou, volgens ons is Jochem een absolute recordhouder. Maar als u denkt meer dan 1500 soorten in uw tuin te hebben en u kunt dat ook aantonen, dan mag u zich melden via vroegevogels@bnnvara.nl. Jarabij, ze speelde de tango Uro Sobra Azul van de Braziliaan Ernesto Nazaret. We gaan luisteren naar het nieuws, gelezen door Jan van der Putten. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Tel Aviv hebben duizenden Joden en Arabieren samen gedemonstreerd voor vrede. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt het vuren tussen Israël en Hamas en opgeroepen een eind te maken aan de bezetting van de westelijke Jordaanoever. In Amsterdam heeft de politie een man in zijn been geschoten. Die was op een politieauto geklommen en bedreigde een agent met een mes. Bij een hardloopwedstrijd van 100 kilometer in het noorden van China zijn 21 doden gevallen. De 172 deelnemers werden in ruig natuurgebied overvallen door harde wind, ijzel en hagel. Op het Eurovisie Songfestival is Jean-Guy Macroy niet verder gekomen dan de 23e plaats. In Ahoy in Rotterdam werd Italië eerste, gevolgd door Frankrijk en Zwitserland. De voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings is op de opsporingslijst van Interpol gezet. De afgelopen dagen was er een klopjacht in Nationaal Park de Hoge Kempen, maar België denkt niet dat hij daar nog zit. En het weer. Vandaag geregeld zon, een enkele bui. Het wordt 13 tot 16 graden, morgen periode met regen en een graad of 13. Wel Jan van der Putten, komend half uur in Vroege Vogels. Het creëren van zonnige zomen voor bijen en vlinders. Met stip de eerste veldgids lieve heersbeestjes. Maar nu eerst... De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn. 035-6711-338 voor de eerste en laatstelingen van deze week. Dunifleur uit het dorpje Zeeland. Het is 18 mei. En ik zag langs de weg in de berm blauwe korenbloemen bloeien. Dit is Rotduin, Amersfoort. Vanmorgen gaan we op de vergevenietjes een paardje oranje tippen. Marian slaapt leuk Breda. Dus morgens om 7:30 ben ik aan het wandelen in Moeimeer. En zie ik allerlei mussen. En in de dakgoot nog nooit eerder gezien twee parende mussen. Dat vond ik toch even de vermelding waard. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Ik stond aan het Houtmaanpad te kijken hoe meer koetouders hun jongen voerden. Ze waren al van het nest af. Toen boven mij een vogel begon te zingen met keiharde, maar heldere tonen. Welke vogel was dat nu weer? Het was een zwartkop, een mannetje. Na 5 minuten verdween hij weer. Dank je wel voor de show. Mirjam Wiskerke uit Oude Landen, Zuid-Beveland. Ik hoor pas nu voor het eerst de koekoek. Dat is anders altijd rond 20 april, dus laat. Anderzijds zie ik de witte kwikstaarten opnieuw walsen, wat een heel grappig gezicht is. Ze maken buigentjes naar elkaar en ze maken hele grappige sprongetjes en dan vliegen ze weer al buitelend achter elkaar aan. Het is voor het eerst dat ik dat zie. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Bij Hoog Baarlo op de Veluwe zag ik op een inrit een zonnende hazelworm en tevens een eerste distelvlinder op een paardenbloem. Wimke Overbeek uit Hoogheide. Ik heb deze week 2 maal de veldkrekel gehoord in de Walse straat in Huibergen. En de tweede keer zo'n beetje rondom de vliegbasis Woensdrecht. Daar hoor ik ze ieder jaar. Jacques Witteveen, in de hooilandjes op de heentuin Grootse Hout begint de kale jonker te bloeien. Een typische distro voor de veenweiden. Medaille Bos en... Bernard Bos. Wij lopen samen door het Drentse A-gebied. Daar wonen wij ook. We zijn heel gelukkig daarmee natuurlijk. En zojuist hebben we voor het eerst een wielerwaal gehoord en ook gezien. Dus wij zijn heel blij. Hans de Bruin uit Sassenheim. Bloeiende gouden regen, grote ereprijs, Robertskruid en een groot koolwitje op de blaadjes van de Nugusterreg. Marianne Bennis in Heilo. 2 weken geleden meldde ik dat in mijn bloembak aan het balkon een tortelduif ging broeden. Vandaag ontdekten we dat de jonge duifjes geboren zijn. We zijn erg blij en verrast, want het is bijna mijn verjaardag en het is een cadeautje. Lisette Tijdink uit Doetinchem. Zondag zagen we op onze wandeling bij Kasteel de Slangenburg enorme bossen bloeiende salomonszegels. Verderop zagen we de bermen intens blauw van het gewoon ereprijs. Zo mooi blauw dat je je afvraagt waarom zo'n bloemetje nou gewoon heet. George Klontnevens, Ede. Al fietsend langs de bosrand spuur ik naar een trekvogel die pas laat terugkeert uit Afrika. Aan de Grootginkelse weg hoor ik eindelijk dat zangvogeltje. Het imiteert de zanglijster, maar zijn scherpe stem verraadt hem. Bovenbloeiend fluitenkruid vliegt hij van eik naar els, de spotvogel. Ja, de spotvogel. Razendsnelle imitator. Straks nog meer imitators. Het ziet er in eerste instantie uit als een vreselijk slagveld. Een kaalgekapte strook aan de rand van het bos. In het Noord-Hollands Duinreservaat kreeg beheerder PWN, Puur Water en Natuur, daar staat dat voor, die kreeg dan ook veel boze reacties. Maar na een paar jaar verstomt de kritiek langzaam bij het zien van open, zonnige bosranden met struiken vol insecten. Verslaggever Marlijn Snijders trekt met ecoloog Dick Groenendijk van PWN bij Castricum het duingebied in om te bekijken hoe het kappen van bosranden loont. Nou, ik ben blij dat dit een goede plek is, Dick. Ja. Dus, dit is mooier, Marlijn. Kijk, als je om je heen kijkt, dan je ziet aan de overkant van het fietspad, daar zie je kale grond. Hè? Een beetje zwart. En je ziet nog resten van hout. En je ziet aan deze kant zie je zaagvlakken. Die den daar, die is om. Daar is een boom weggehaald, zie je? Die is ook omgehaald. Daar nog een. Daar nog eentje. Dus eigenlijk is dit dat je denkt van, hé, wat hebben ze hier nou gedaan bij PWN? En dan eigenlijk hebben we hier dus die bomen weggehaald. En je ziet nu, je staat nu in het licht. Nou ja, op dit moment is het een beetje een kaalslag. Het ziet er eigenlijk lelijk uit. Het is een rafhaarsje. Ja. En we hebben hier ook vragen over gekregen. Wat hebben jullie nou toch gedaan en zo? Maar eigenlijk is dit dus een plek waar zo'n zonnige zoom weer tot ontwikkeling kan komen. Langzaam maar zeker zie je die diversiteit in zo'n bosrand enorm toenemen. Maar Dick, hoef je daar dan helemaal niks aan te doen? Groeit dat dan allemaal uit zichzelf? Of ga je daar lopen inzaaien? Nee, dat gaat inderdaad vanzelf. Ja. Dus je krijgt een overgang van laag naar hoog. Ja, dat vinden we prachtig. Dat hoort bij een bos, een bosrand. En juist die variatie, ik kan het eigenlijk niet genoeg benadrukken, variatie is zo'n belangrijk aspect van een natuurlijk duinsysteem, zoals we er nu in staan. Ja. Ik hoor ook allemaal vogels, Dick. Heerlijk. Fijn, hè? Ja. Ja, we horen in de verte vink zingen, een winterkoning. Een zwartkop, die horen we. Ja, en dat zijn ook inderdaad allemaal vogels die dan in zo'n bos of bosrand ook thuis horen. Die zullen dus ook profiteren. Ja, het is nu even kaal, hè, maar die zullen uiteindelijk ook weer profiteren van de diversiteit aan insecten. Want het is broedtijd. Bijna alle vogels hebben jongen of krijgen straks jongen. En wat eten jonge vogels? Eiwitten. Insecten, ja. Vlees moeten die hebben, anders groeien ze niet. Dus als er geen insecten zijn, dan kun je je vinkjes en de schoonheid van de vogelzang in het voorjaar ook wel weer gewoon vergeten. Volgend plekje? Volgend plekje. Fiets pakken en we gaan weer. Dit is volgens mij het zonnige zomerlied, Dick. Mooi, hè? Echt prachtig, ja. Daar kan ik uren van genieten. En dit is eigenlijk ook weer een prachtige plek. Hier is een jaar of 8 geleden deze zonnige zomer aangepakt. Je ziet nu jonge berken opkomen, jonge esdoorns, maar ook lijsterbest, die bloeit daar zo. Er staat vogelkers hier te bloeien. Ah, ja, een prachtige bosrand met dus die nachtegaal erin. Die heeft daar gewoon gaat daar zijn nestje bouwen. Die heeft plannen. Kan ik je op een briefje geven? Ja. Ik geloof je meteen, ja. Dick. Over deze plek hebben we ook telefoon gekregen. Dat het zo'n naar gezicht was en een kaalslag. En vraag om uitleg, waarom doen jullie dat? En nu krijgen we bericht dat het zo mooi is en fijn en open en in het zonnetje. En dat de oranje tipjes in het voorjaar hier zijn. En straks allerlei andere vlinders op de bloeiende bramen. Je hoort het zoemen, zeg maar, op een mooie dag. Ja. Eens even kijken, hoor. Dit meidoorntje, dat bloeit. Dus zullen we daar eens kijken? Ja, graag. Ik heb een scherm van ongeveer een vierkante meter. Dat is wit. En ik heb hier een stok. Probeer ik eens even te kijken. Ja, hoor. Dat zit. Ja, er gebeurt wel wat. Iets van een slakje? Slakje? Oh, nee, een kniptor. Oh, ik zag daar iets van een slakje. Ja, je hebt gelijk een slakje. Oh, ja, ik moet even mijn leesbril opzetten. Zet jij je bril even op? Want anders, het is niet allemaal even groot. Een slakje inderdaad, omhoog geklommen. Dit is een gewone tuinslak. En dit is de kniptor. Kniptor. Ja. Ja, wil niet meer knippen. Ja, dan hoor je. Ja, hartstikke reetje. En dan kan die Dat is wat handig. Ja, dat is heel handig, want dan kun je eventjes ontsnappen aan je belager. Maar wij zijn hem nu te vlug af. Wow, hij mag ontsnappen. Laat hem zo weer los. Springstaartje. Hier loopt nog iets heel kleins. Ja, springstaart. Ja, daarom lopen de mieren. Ja. Dus ja, dus, dit was één heel voorzichtig klopje. We kunnen wel even naar die vogelkers lopen. Daar is misschien ook wel van alles te vinden. Perfect. Dit is ongeveer 12 jaar geleden bedacht, hè? De zonnige zoom. Ja, ruim 10 jaar geleden heeft een collega van mij dit bedacht... onder de wervende term zonnige zomen. Op papier ziet het er mooi uit, maar je weet nog niet of het werkt. Dat weet je gewoon niet van tevoren, dus... Nee, maar nu weet jij wel dat het werkt, ja. Want daar hebben jullie onderzoek naar gedaan. Ja, we weten dat het werkt. Ja, we hebben een hele enthousiaste groep... vrijwilligers die het leuk vinden om insecten te tellen en te monitoren. En die klopten bij ons aan en die zeiden... Hey, Dick, boswachters, wat kunnen we doen met onze kennis en energie? En toen zei ik van nou, we willen heel graag... willen we de zonnige zomer geïnventariseerd hebben. Dat vinden we belangrijk. Dus we hebben een soort... klinkt een beetje, wat zou ik zeggen, wiskundig... maar we hebben een meetprogrammaatje met z'n allen opgesteld... waarin we... zonnige zomen die nog niet zijn aangelegd, maar wel op het plan stonden. Zonnige zomen die lang geleden waren aangelegd. En zonnige zomen die kort geleden waren aangelegd. Via vaste telroutes en telmethodes hebben we die geïnventariseerd. En dat leverde echt prachtige resultaten op. Echt super zichtbaar hoe de insecten daarvan profiteerden. Met een toename van een factor 10 van het aantal hommels... ten opzichte van niet aangepakte zomen. Factor 3 of 4 met de aantal dagvlinders. Sprinkhanen profiteerden. Allerlei bosrandbewonende kevers die profiteerden. Het was heel, heel mooi en heel goed zichtbaar. Het is ook wel een soort stabilisatiefase. Hè? Op een gegeven moment is het... Dit is zo'n zonnige zoom, die is dan 12, 13 jaar oud... Dit is ongeveer het maximale wat je eruit kan krijgen, denk ik. Dit is het. En dan zie je ook niet meer die stijging. En dan zie je een soort van stabilisatie optreden. Maar ja, dat is op zich prachtig, want het ziet er goed uit. Maar je hebt ook iets weggehaald. En er stond dus dicht bos. De waarde van zo'n stukje is heel groot. Maar als er geen dicht bos zou zijn, heb je ook geen bosbeesten. Hè, ik zeg altijd van, je haalt iets weg en dus... Er is altijd iets waar het niet goed voor is. Je moet je bijvoorbeeld voorstellen dat de luchtvochtigheid op de grond hier zo... die is afgenomen omdat de zon erop schijnt. Ja. Het vocht verdampt. Als je een wans of een kevertje bent wat houdt van bladeren... die langzaam maar zeker in een veel hoge luchtvochtigheid verrotten... Ja, dan heb je hier een punt. Want die bladeren, je ziet ze, die zijn hier weg. Die verteren hier veel makkelijker. In het bos liggen ze nog. Je hoort ook weer de vogels, hè? Ja. Ja, die zijn, ongeveer hier, bij ons eten. Ja, ik denk dat ze aan... Ja, hij zit daarin. Ja, hier, daar, zit wie hem gaan, is het? Hè? Ik denk een roodborst. Roodborst, ja. Ik denk dat hij dus komt om eten te zoeken. Ja. Voor zijn jonkies, maar wij staan er. Dus dan hoor je die piepjes, een beetje een alarmroepje. Ja. Zullen we heel even achteruit gaan? Ja, Dick. Ja. Respect voor de roodborst. Altijd, ja. Ja, dus je hebt altijd wel natuurlijk slachtoffers, maar je hebt nog steeds dat bos, ja, toch? Ja, precies. Er zijn altijd slachtoffers, want je doet wat. Je grijpt in de natuur. Zullen we nog één keer kloppen? Ja. Op wat laag struweel? Ja, is goed. Hola, kijk, daar is die grote kniptoor weer. Zo, trouwens. Heel veel pissebedjes. Oh. Ja. Toch leuk dat het aan het eind van de reportage dan zonnige zoom te zien is. Met een zonnetje. Een zonnetje komt er een beetje bij. En je ziet hoe licht het is, hè? Ja. Ah, de wind is nog een beetje wind. Het is toch wel frisjes. De vlinders zullen we vanochtend moeten missen, denk ik. The Royal Ballet Symphonia speelde I Have a Bonnet Trimmed with Blue van John Rutter. Ik zat even te kijken door mijn verrekijkertje. Heel ver achter in de hooilanden zag ik iemand lopen. Ik dacht, nou, dat is een vogelaar. Die is er al vroeg bij. En ik turen. En het is zowaar Jean-Pierre Gele, onze columnist, die alvast een rondje maakt. U hoort hem straks. Iedereen weet hoe die eruit ziet. Rood of oranje met zwarte stippen. Het lieve heersbeestje. Maar hij kan ook andere kleuren hebben. En dan zijn er dus ook weer andere soorten lieve heersbeestjes. Daarom is het fijn dat er nu de veldgids lieve heersbeestjes is. Verslaggever Henny Radstaak is op zoek naar deze insecten. Nou, dan wil ik hier eerst maar even rustig langslopen. Als het beter weer is, dan gaan de lieve heersbeestjes vaak op die brandnetels zitten. En die staan hier nogal wat. En op het fluitenkruid. Gerrie-Jan Takuma, ja, je bent de Nederlandse bewerker van een Engelse gids over lieve heersbeestjes, ja. Ladybirds. Een Nederlandse gids van lieve heersbeestjes, die was er nog niet. Echt een lieve heersbeestjesgids waar alle grotere soorten in staan, die was er nog niet. Hoeveel soorten lieve heersbeestjes hebben we in Nederland? Ik ga maar uit van een kleine 70. Zo. En er staan er 58 in de gids. Hey. Hier zou wat zitten. Hey, gewoon, op het blad van de brandnetel. Dat is een bekend beeld. Dit lijkt me misschien wel een zevenstippelig lieve heersbeestje. Zevenstippelig lieve heersbeestje. Dat is ook ongeveer een van de vijf die ik misschien ken, hoor. Dit is een van onze algemeenste soorten. Ja, ja. Dit is ook een van de soorten waar de verspreidingskaart volledig grijs is gekleurd. Je kunt hem overal tegenkomen. Overal in Nederland zit deze? Ja, ja. Als je het hebt over een lieve heersbeestje, heb je het over deze. Kijk maar eens naar die stoeptegels tegen zinloos geweld. Ja. Dat is ook deze. Dus onze meest algemene soort. Tenminste, onze meest algemene oorspronkelijke soort. Want er is tegenwoordig, sinds begin van deze eeuw, het Aziatisch lieve heersbeestje, een exoot. En die is ook heel algemeen. Ja, die zit zelfs binnen in de winter, hè? Ja. Ja, dat was voor mij ook de aanleiding om nieuwsgierig te worden naar lieve heersbeestjes. Dat is nu een jaar of 15 geleden. Ik zag zoveel lieve heersbeestjes in huis. Ik had wel boekjes, maar ik kon ze er niet in vinden. Dus ik ben op internet gaan kijken. En toen ontdekte ik dus dat het Aziatisch lieve heersbeestje was. En die overwintert in huizen. Ook in mijn huis. En als het dan 's winters een keer flink zonnig is en het warmt op, dan worden die beesten wakker en dan gaan ze bewegen. Ja, en dan vallen ze op. Een exotus eigenlijk. Ja. Hij is naar Nederland gehaald voor de bestrijding. In kassen. En daar zou hij blijven. En hij zou onze winters niet overleven. En dat was dus een misrekening. Want hij bleek huizen op te zoeken. En daar massaal te overwinteren. Dus het is nu een van onze algemeenste soorten. Je hebt wat super zeldzame soorten. Een daarvan is het zwervend lieve heersbeestje. Die is in 2019 voor het eerst opgedoken. En die is alleen maar in de omgeving van Roermond waargenomen. Ah, er komen nog nieuwe soorten bij zelfs. Ja, dat was de laatste nieuwe die erbij kwam. Hij is dit jaar nog niet waargenomen. Ja, dan hebben we het zwartstreep lieve heersbeestje. Dat is ook zo'n nieuwe soort. Die is in 2016 gekomen. En die is alleen maar in de buurt van Venray en in de Mijnweg waargenomen. Nou, je hebt dus twee manieren om het zoeken wat kracht bij te zetten. De ene manier is het sleepnet. Ja, dat heb je nu in je linkerhand. Een stevig, hè, bij je. Net, ja. Waarmee je door de vegetatie slaat eigenlijk. En het andere is een klopscherm. En dat kan simpelweg een omgekeerde paraplu zijn, maar in elk geval iets dat licht is en wat je onder takken houdt. En dan sla je op takken. En dan vallen de beestjes die op die takken zitten in je scherm. Dus ik ga eens even wat kloppen. Gerrie-Jan klopt nu met een stok op de takken. Een parapluutje er omgekeerd onder. Ja, ik heb er een kort schildkever uit. Zevenstippelig lieve heersbeestje, 24-stippelig lieve heersbeestje. Hebben ze dan ook echt zoveel stippen of... Dat kan. Ja? Het zevenstippelig lieve heersbeestje heeft 7 stippen. Het elfstippelig lieve heersbeestje kan 11 stippen hebben. Kan ook 9 stippen hebben. Kan ook 7 stippen hebben. Dus stippen tellen is geen manier om achter de naam te komen. Nou, dat bedoel ik. Dat is, ja. Dan maakt het alweer wat ingewikkelder. Dat lijkt ook zo heel simpel. Van ik tel de stippen even en ik ben er wel. Maar ze zijn voor een deel ontzettend variabel. Dus er vallen wel eens stippen weg. En je hebt ook nog een aantal soorten met heel verschillende kleurvormen. Je hebt de tweestippelig lieve heersbeestje. Dat was vroeger ook een heel algemene soort. Is wat minder algemeen geworden sinds de Aziat er is. Die heeft hem verdrongen. Die heeft hem gedeeltelijk verdrongen, maar hij vecht zich alweer wat terug. Dat is een rood kevertje met 2 zwarte stippen. Dus mooi overzichtelijk. Maar er is ook een kleurvorm. Een zwart lieve heersbeestje met 4 rode vlekken. of een zwart lieveheersbeestje met 6 rode vlekken. En nog een heleboel tussenvormen. Dus ga je daar vlekken tellen of stippen tellen, ja, dan kom je er gewoon niet uit. Dus je moet op kleurpatronen letten. Je moet naar het halsschild kijken. Dus voor de dekschilden heb je nog een halsschild, wat gedeeltelijk over de kop heen zit. Nou, daar kan ook weer een bepaald patroon op zitten. Je moet naar het formaat kijken. Naar de vorm. De een is langwerpig, de ander is wat boller. Er zijn een heleboel dingen waar je op moet letten. Als ik dan zo door jouw gids, zeg maar even jouw gids, want je hebt toch ook wel weer een hele belangrijke bijdrage geleverd, omdat je ook per natuurgebied in Nederland hebt beschreven welke soorten er globaal voorkomen. Dat is altijd handig. Als je ergens naartoe gaat, dan kijk je even in die gids. Die kan ik daar vinden. Maar als ik door jouw gids bladen, dan zie ik ook complete zwarte lieveheersbeestjes. Dat je denkt, nou, als ik die zou tegenkomen, dan denk ik, nou, is gewoon een kevertje. Maar wat maakt het dan zo'n zwart lieveheersbeestje tot een lieveheersbeestje? Ja, een belangrijk kenmerk is de vrij korte antenne. De meeste kevers hebben een langere antenne. En vaak dan met een knopje erop of een waaiertje. Maar dit zijn vrij korte antennen met een eenvoudige verdikking. En verder de kaaktasten, dus een deel van zijn monddelen, is hakbelvormig. Je hebt trouwens zo'n onopvallende soort heb je bij, hè? Ja, ik heb ook nog in je zak. Een zwarte bij me, maar ik zal eerst die onopvallende even pakken. In een mooi linnen zakje. En dan komt daar een buisje uit tevoorschijn. Klein buisje, een doorsnede van nog geen centimeter. En daar zit dan een paar millimeter groot. Dat is dus een lieveheersbeestje. Dit is een lieveheersbeestje. Ik heb gisteravond even onder de loep gehad en het is een roodkopkapoentje. Loopt dat heen en weer? Ja, hij mag straks weer de tuin. En ik heb deze gisteren uit de klimop geklopt. Ik dacht, laten we vast even gaan kijken of wat te vinden is. Jeetje, maar hiervan zou ik toch niet zeggen, dit is een lieveheersbeestje als je dit tegenkomt. Nee, deze zijn zo onopvallend. Ik zag gelijk mijn andere buisje ook even laten zien, want die is dan iets groter. Maar had het net over zwart. Oh ja, nou deze is wel... Deze lijkt helemaal zwart. Als je goed kijkt, dan blijkt hij wel 4 vlekjes te hebben. Ja, inderdaad. Waarvan de voorste komma-vormig zijn. Beetje oranje-bruine vlekjes, hè? Ja. Wat dat gaat, is dit makkelijk. 4 vlekjes. Dit is het 4-vlek, lieve heersbeestje. Ja, je merkt toch dat het dit jaar allemaal laat is, doordat het zo koud is geweest. Door het koude voorjaar zijn ook de bladluizen natuurlijk wat later. Ik heb de indruk van wel. Deze wilg bloeit nog een beetje in het vroege voorjaar. Omdat als er nog weinig luizen zijn, willen lieve heersbeestjes ook wel een stuifmel eten. Dus dan kun je ze ook aantreffen op bloeiende planten. Hier zit er een op het paaltje, Gerrie-Jan. Waarschijnlijk ook weer een zevenstippelige. Ja, dat is ook weer een zevenstippelig lieveheersbeestje. Ja, dat is dan toch wel opmerkelijk dat we die nu heel veel zien. En het Aziatisch lieveheersbeestje dat zo ontzettend talrijk was, dat hebben we nog niet gezien. Dan gaat er ook weer heen. Ook een zevenstippelig lieveheersbeestje. Ja, die is toch wel volop te vinden nu hier. En daar onderaan verderop ook weer, onder een blad, onder een brandnetelblad. Hé, hey, hier zit er weer een. Ja, dus die doet wel zijn best om te laten zien dat het een algemene soort is. Ja. Nou, ik wou zeggen, dat geeft wel te denken, Gerrie-Jan, dat er van al die bijna 70 soorten, hè, ik geloof dat er 58 in de gids beschreven staan, hè, zei jij? Ja. Dat we tot nu toe nog maar één hebben gevonden. Ja, dat is wat teleurstellend. Maar één middagje langs de bermen lopen, dat geeft natuurlijk geen beeld van de stand van de lieveheersbeestjes. Het is even stip. Dus eigenlijk moeten we concluderen, deze reportage geeft geen representatief beeld van... Nee, zeker niet. Nee. Ja, dat is ook Nederlandse natuur. Soms moet je een breuk zoeken en vind je niks of vind je wel wat. Ja, zo gaat het soms. Dat was Henny Radstaak in gesprek met lieveheersbeestjes-expert Gerrie-Jan Takoma. De veldgids Lieveheersbeestjes ligt nu in de winkel. de cavatina uit de film The Deer Hunter. Muziek die werd gecomponeerd door de Engelsman Stanley Myers, gitarist Göran Schulcher. We zijn zo direct terug na Ster en Nieuws. Tot zo. NTO Radio 1. Hoe hebt u de afgelopen twee maanden gekeken naar wat er zich afspeelde op het Binnenhof? Met grote gevoelens van narigheid. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Er zijn natuurlijk een paar hele domme fouten gemaakt. Sven Kokkelman met 1 op 1. Wat stoort u daar dan precies aan? Ik vind dat er gewoon tijd verdaan is. 1 gast, 1 interviewer. We zitten in een van de stevigste crisissen die wij na de oorlog hebben meegemaakt. En alle vragen die gesteld moeten worden. En dan kan de politiek zich niet veroorloven om navel te staren. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Vanavond bij Human, de serie Vrijdenkers, waarin Eus praat met 6 jonge mensen opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over aarden zonder wortels, over kansen en dromen. Voelt de herwonnen vrijheid als een bevrijding? Vrijdenkers, vanavond bij Human, om 17:45 op NPO 2. NPO Radio 1. 8:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het noorden van China zijn bij een hardloopwedstrijd van 100 kilometer 21 doden gevallen. De meeste deelnemers aan de ultramarathon starten hun tocht in t-shirts en korte broek, maar werden onderweg overvallen door stormachtige wind en ijzige kou en neerslag. De race door ruig natuurgebied in Noord-China werd stilgelegd. Honderden reddingswerkers zochten naar de hardlopers, maar een aardverschuiving vanwege het extreme weer maakte dat lastig. Later werden de lichamen van 21 dode hardlopers gevonden. Italië is winnaar geworden van het Eurovisie Songfestival. De rockband Måneskin kreeg vooral veel stemmen van het publiek. Frankrijk werd 2e, Zwitserland 3e. Nederland eindigde in de achterhoede als 23e. Het Songfestival op NPO 1 was gisteren het best bekeken tv-programma, met gemiddeld een kleine 5,5 miljoen kijkers. In Tel Aviv hebben duizenden Joden en Arabieren samen gedemonstreerd voor vrede. Dit is het huis van ons allemaal, riepen ze. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. En er werd opgeroepen een eind te maken aan de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Met de wapenstilstand kwam donderdag een eind aan een conflict waarbij Israël luchtaanvallen uitvoerde op Gaza en Hamas raketten lanceerde richting Israël. In Amsterdam-West is een man in zijn been geschoten door de politie. Hij stond met een mes bovenop een politieauto. Toen hij daarop werd aangesproken, rende hij met het mes op een agent af. Op Twitter zegt de politie dat ze hem vanwege de gevaarlijke situatie in zijn been schoten. Volgens AT5 is het een 40-jarige Amsterdammer en vertoonde die verward gedrag. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings wordt nu internationaal gezocht. Interpol zoekt hem voor dreigen met een terroristische aanval op personen en op de regering. Konings had het onder meer gemunt op viroloog Mark van Ranst. De Belgische politie en het leger zochten afgelopen dagen naar hem in een nationaal park, vlak over de grens met Limburg, maar daar zijn ze mee gestopt. Het ziet er niet naar uit dat ze hem daar gaan vinden, zegt het Belgische OM. In Congo is een vulkaan uitgebarsten. Inwoners van de stad Goma, die 10 kilometer van de vulkaan ligt, ontvluchten de stad. De regering heeft een evacuatieplan in werking gesteld en de lavastroom heeft inmiddels het vliegveld van Goma bereikt. De Nyiragongo is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Bij de vorige uitbarsting in 2002 kwamen 250 mensen om het leven. Dan nog het weer. Vandaag geregeld zon en een enkele bui. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen periode met regen en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Ben extra voordelig tijdens de prijsbewustweken. Nu met de Oppo A91. Tijdelijk zonder aansluitkosten. Kijk op ben.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Vanavond bij Human, de serie Vrijdenkers, waarin Eus praat met 6 jonge mensen opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over aarden zonder wortels, over kansen en dromen. Voelt de herwonnen vrijheid als een bevrijding? Vrijdenkers, vanavond bij Human, om 17:15 op NPO 2. Jan, wat zeg je nou? Je ziet 2 lepelaars, of je denkt hier 2 lepelaars? Ja, ik zag net voor het begon, zag ik 2 lepelaars aankomen vliegen. En die landen daar in de plas en gingen fourageren. Maar ik denk dat ze net achter het rietrandje zitten nu. Oh, wat leuk. Misschien zien we er zo nog even vooruit stappen. Jan van der Winden, ecoloog, ornitholoog, onderzoeker. Veel onderzoek doe je nu al permanent, al jaren op de Markerwadden, hè? De nieuwe Markerwadden, daarover straks gaan we straks verder praten. Maar nu kijken we hier even naar, of hopen we te kijken naar een vogel die vers is neergestreken hier bij het Naardenmeer. De steltkluut. Ja, steltkluut is een fantastische beest, hè? Schitterend mooie vogel met lange rode poten, zwart-wit teken. Hoop kabaal maken ze ook. En dit zijn de plekken waar ze naar zoeken, hè? Van die plekjes die nieuw ontstaan zijn. Ze zijn helemaal gespecialiseerd in dynamische moerassysteempjes, plasjes die ontstaan. En daar komen ze naartoe. En voor de snelle blik, hoe onderscheid je een steltkluut van een kluut? Veel mensen zullen wel de kluut kennen. Ja, nou, het is eigenlijk heel erg makkelijk. Kluut is natuurlijk zwart-wit en de eerste indruk van een steltkluut ook. Maar de rug van een steltkluut is helemaal zwart. En een kluut is zwart-wit getekend. Een kluut heeft natuurlijk een snavel die omhoog wijst. En een steltkluut heeft een rechte snavel en rode poten. En een kluut heeft donkergroene, blauw-groene poten. Ja, die snavel vind ik dan ook wel een belangrijk verschil. Want de kluut is natuurlijk, die snavel is natuurlijk enorm opvallend, die zo omhoog krult. Ja, het gedrag is daardoor ook helemaal anders. Een kluut zie je eigenlijk zwiepen met zijn snavel door het water heen, van links naar rechts. Terwijl een steltkluut die zie je pikken. Die pakt prooitjes, zoals een gutto dat ook doet. Recht vooruit. Ja. Nou, daarover zo direct meer. Dankjewel. Je ziet ze, hè, daar achterin. Ja, lopen ze. Ja, niet de steltkluten, maar de 2 lepelaars. Nou, volgens mij hebben we die wel eens overzien vliegen hier, maar ik geloof nog niet zo vaak echt voor onze neus gehad op de natte velden. Wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn aan het fourageren, zijn eten aan het zoeken. Je ziet ze echt met die snavels van links naar rechts door het water zwiepen en tot ze tegen een visje of een kikkertje of zo aantikken. Dan eten ze dat op. Hap, ja. Zodra ik meer over de lepelaars en de andere dieren voor onze neus. Verder dit tweede uur de Venolijn. De column van Jean-Pierre Gele. Hij liep net al rond achter in de hooilanden, maar hij heeft inmiddels stadzicht bereikt. Alomvattend onderzoek naar onze Nederlandse bodem, dat uiteindelijk moet leiden tot een bodemkeurmerk. En academische natuurvaardigheid. En dat is, ja, ik mag het volgens mijn eindredacteur eigenlijk zo niet noemen, maar ik doe het toch, een soort wetenschappelijke padvinderij. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. het eerste en tweede menuet uit de symfonie nummer 18 in A groot van Piet van Maldere. Nou, als er één gracieuze vogel in ons land bestaat, dan is het wel de steltkluut. En als er iemand is die daar heel opgewonden van wordt, dan is het wel ecoloog Jan van der Winde. Jan, nogmaals, goedemorgen. Doet al jaren onderzoek aan deze in Nederland zeer zeldzame broedvogel. Beschrijf nog eens, wat is er zo opwindend aan de steltkluut? Ja, nou, ik ben gefascineerd door vogels die leven in dynamische milieus. Dat vind ik echt fantastische beesten. Van die milieus die, zoals moerassen en pioniergebieden, die ontstaan en verdwijnen. En hoe reageren vogels daarop? Dat vind ik mateloos interessant. En daar is de steltkluut echt een exponent van. Die weet dat soort plekken die ontstaan precies te vinden, snel te vinden. Het zijn natuurlijk prachtige beesten. Ze kunnen dan ook in groepjes, kolonietjes plotseling opduiken en gaan broeden. En ze zien er natuurlijk ook prachtig mooi uit. Dat sowieso. Even over die dynamische milieus. Want er zullen ook mensen zijn die denken, ja, die milieus die ontstaan en verdwijnen. Hoe verdwijnt dan een gebied? Is dat dan omdat er iets gebouwd gaat worden of een weg of een industrieterrein komt? Dat kan ook, maar in natuurlijke omstandigheden verdwijnt het, omdat het langzamerhand ontwikkelt tot een ander ecosysteem. Hè? Als het bijvoorbeeld plotseling door zout of overstroming een gebied onder water komt te staan, het zijn plas-dras situaties. Dat gaat zich ontwikkelen en uiteindelijk wordt het ook een bos. En dan is het niet geschikt meer voor dat soort soorten. Maar dan ontstaan er weer nieuwe plekken door overstromingen of zout of ijs in de winter. In Nederland was dat in de situatie dat we natuurlijk landschap hadden, kwam dat op allerlei plekken kwam dat voor. Ja. En dat is verdwenen. Maar al die successievormen die zorgen ervoor dat het verdwijnt en ontstaat. Maar het kan natuurlijk ook door woningbouw of door andere oorzaken. Ja. Dat is ook een optie. Ja. Dus een natuurlijke situatie is eigenlijk dat er dan weer is een rivier buiten zijn oevers treedt, of er slaat wat weg, of een heel gebied verandert. Precies. Ja. Dat doen we nu natuurlijk soms als mensen. Hier voor de deur eigenlijk. Bij het Naardermeer is afgelopen winter een heel stuk kaal geschraapt. Zeg maar. En ja, is dit dan ook zo'n dynamisch milieu nu? Ja, nu doen we het dus zelf. En dat doen we door inderdaad stukken kaal te schrapen, zoals hier gebeurd is, of eilanden aan te leggen, zoals de Markerwadden waar we het net over hadden. Dat zijn onze manier van dynamiek maken. En dan zie je dat die vogels daar direct op reageren. Die weten dat te vinden. Dat zit in hun systeem. Dus dit soort werkprojecten hebben heel veel succes voor de juiste dynamische soorten. Maar een korte periode maar natuurlijk. Want daarna gaat er van alles groeien en dan verandert het. Precies, dan gaat het groeien. Die steltkluut, wat zoekt hij dan in dat soort kale, wat is het, zanderig, een beetje plasserig? Er is niet veel. Wat zoekt hij daar? Ja, nou, ze kunnen zowel in brakke ecosystemen als in zoete ecosystemen voorkomen. Hè. Dit habitat is dan zoet. En de overgangen van zandig of slikkig of hier zelfs deels venige plekken naar vegetatie, moerasvegetatie, daar leven ze in. En ze zoeken naar insecten. Ze eten insecten onder andere. En ze broeden op eilandjes of in een beetje half open moerasvegetatie, zoals het dan een soort lisdoddenveldje is of zo. Dan kunnen ze daar hun nesten in bouwen. Maar ook op kale eilanden. En dat is het leefgebied. En ze lopen door het water heen. Ze hebben dus plasjes nodig. Ze hebben van die hele lange poten. Ja. Ze kunnen heel diep lopen. Ze zijn een van de diepste van alle steltlopers. En dan zoeken ze naar prooitjes in dat ondiepe water. En dat zijn van die plekken waar je enorme massa's aan muggenlarven of allerlei insectjes hebt. Omdat het pionierbiotopen zijn, zitten er vaak nog geen vissen. En dan krijg je enorme piekaantallen van insecten in dat soort plekken. En daar zijn ze naar op zoek. En dan eten ze maar eindeloos veel van die kleine insectjes. Ja. En zodra er dus, wat je zegt, het gebied ontwikkelt zich. Er komen vissen, er komen planten, het gaat begroeien. Dan pakken die dieren dus hun biezen. Ja. En dan zoeken ze een ander plekje op dat net weer opengemaakt is. Ja. En het interessante van die steltkluten is dat ze dat in heel Europa doen. Het zijn beesten die zijn gespecialiseerd om dit soort plekken te vinden. En ze deinzen er niet voor terug om eens te gaan zoeken in Nederland, of eens een keertje in Frankrijk, of eens een keer in Spanje. Want die plekken die zijn, ze weten niet waar die plekken zijn. En wat we dus zien bij steltkluten, de laatste jaren broedelde vrij veel in Nederland, relatief veel, enkele tientallen paren. Er zijn ook jaren dat er bijna geen zijn. En dat komt als er bijvoorbeeld in Zuid-Europa heel droog is. Dan vallen alle plasjes en alle biotopen waar ze normaal broeden droog. En dan gaan ze het verder opzoeken. Dan vliegen ze door naar Nederland of Duitsland of andere plekken. En dan vinden ze die plekken en gaan ze daar broeden. Ja. En dan is het dus niet plotseling dat de steltkluut ergens is uitgestorven. Maar dan is het dus hij is opportunistisch. Hij zoekt ook gewoon waar die zijn nieuwe leefgebied kan vinden. Het zijn eigenlijk nomaden. Hè? Ze trekken door Europa en zoeken de geschikte plekken. Ze trekken elkaar ook aan. Als je er één hebt, heb je er vaak meer. Ze vinden mekaars plekjes dan. Ze zitten ook op allerlei plekken samen, bijvoorbeeld met kluten of andere pioniersoorten. En ze weten die plekjes feilloos te vinden. Ja. Ja. Je beschreef net al een dier hoog op de poten. roze, rode, oranje poten. Hè? Ja. Gracieuze vogel. Het geluid is niet zo gracieus. Ja, dat hebben we, de geluid eventjes van de... Waar de vogel dan een soort sierlijke balletdanser is, is de, ja, een beetje gepiep, hè? Ja, een beetje gepiep, maar ze kunnen er ook heel hard, nog harder roepen met een soort R'tje erin. Ja. En dan heel fel andere vogels wegjagen. Ze zijn enorm fel in hun biotopen. Dus als er roofvogels zijn of andere meeuwen of wat dan ook, alles wordt weggejaagd. Maar ze zijn niet met heel veel. Wat je soms ziet bij scholexters of grutto's die dan met z'n allen een buizerd aanvallen. Je zegt hiervan zijn enkele tientallen broedparen in Nederland. Dus het zijn geen grote kolonies. Het zijn nooit grote kolonies in Nederland. Maar je kan plekken hebben, bijvoorbeeld ze nu op de markt hadden, hebben ze zo'n 6 paar al zitten. En dan zitten ze bij elkaar allemaal. En dan kunnen ze samen, dan heb je toch over 12 vogels met z'n allen achter een vogel aanvliegen, hoor. En zoeken ze dan ook bescherming bij visdiefjes of bij andere vogels die er broeden in dat gebied? Nee, ze zitten wel gemengd onder andere met kluten of andere soorten. Maar ze zoeken het niet specifiek op. Maar ze zitten wel op plekken waar meer vogels broeden. Maar niet per se bij visdieven als bescherming, want ze zijn zelf ook behoorlijk fel. Ja, de steltkluut en de kluut. Is dat nou dezelfde, ja, zeg maar taxonomisch, hè? Dezelfde die groep of familie? Of... Ja, het zit heel dicht bij elkaar, de steltkluut en de kluten. Maar het zijn formeel wel weer andere families. Maar goed, het lijkt wel een beetje op elkaar. Het is ook een beetje aan elkaar verwant en qua biotoop ook. Maar ze zijn toch wel heel anders. En ook in hun gedrag zijn ze heel anders, hè, omdat ze anders fourageren en anders eten. Maar ze mengen wel. Je ziet ook in die biotopen heel veel overlap. Kluten kunnen op dit soort plekken ook gaan broeden. Als het een beetje slikkig is, want die hebben een beetje slikkig leefgebied nodig. Om met hun snavel doorheen te zwiepen. Ja. Steltkluten die kunnen wat stevigere bodems, dat maakt ze niet uit. Maar er is veel overlap. Ze broeden ook gebroedelijk naast elkaar op verschillende plekken. Ja, geluid van de kluut hebben we ook nog even. Ja, toch echt een ander geluid. En die snavel is anders. Noemde je net ook al. De kluut gaat omhoog. Heel, heel markant is dat. Ja. Glijdt dus door dat water. Zeeft ook het water. Een beetje zoals die lepelaar we net zagen doen. Ja, ze doen eigenlijk een beetje hetzelfde als de lepelaar. Ze zwiepen door het water heen. En omdat die gebogen is, kunnen ze hun kop dus met hem recht houden. En het onderste deel, dat kunnen ze door het water heen zwiepen. Ja. En ook door de modder. En dan pakken ze dus prooitjes die ze gewoon aantikken. En steltkluten die kijken gewoon niet. Die pakken zo één voor één een prooi met hun pincetsnavel. Die hebben een hele mooie, lange, rechte pincetsnavel. Dus dat, je ziet het al aan het gedrag dat het een ander beest is. Meer zoals een grutto doet of een scholexer? Ja, precies. Ja. Heeft hij dan ook zo'n... Want bij scholexers weet ik wel dat ze zo'n heel gevoelig snavelpuntje hebben, hè? Dat is vooral bij grutto's. Scholexers hebben eigenlijk zo'n haksnavel. Maar de steltkluten hebben niet zo'n gevoelig puntje als de grutto's. Maar die kunnen dus wel heel goed dat kleine prooitjes pakken. Hele fijne kleine prooitjes kunnen ze pakken. Ja, ja. Op welke manier wordt nu onderzoek gedaan naar de steltkluut? Nou, er wordt eigenlijk weinig onderzoek aan Nederland gedaan. We kijken naar wat aantallen en broedsucces. Maar er worden bijvoorbeeld geen studies gedaan naar ringen of ze naar andere plekken gaan. Dus er wordt niet heel veel onderzoek aan waarom niet? Gedaan. Ja, waarom? Te druk met andere vogels. Ja, precies. Dus elke keer als er iets is, dan is het natuurlijk wel leuk om daar onderzoek aan te doen. Want interessant van die steltkluut is wel dat ze nu... Er zijn heel veel nieuwe projecten, hè, van dus hier, zoals hier gebeurt, bij het Naardenmeer. Dat er van die moerasjes aangelegd worden. En dat gebeurt door heel Nederland op dit moment. Dus we zien een toename aan steltkluut. En dus voor een deel waarschijnlijk omdat het droog is in Zuid-Europa. Maar voor een deel is er ook een enorm aanbod aan nieuwe plekken. En dat gaat nog alleen maar toenemen. We gaan veel meer van dit soort plekken zien de komende jaren. Er zijn nog heel veel plannen voor moerassen aanleggen. In die eerste periode, dat die moerassen er nog niet zijn, profiteren die steltkluten van. En ik denk zelfs, ik heb zelfs de hypothese, dat het nog gunstig is vanwege een onverwachte oorzaak. Namelijk dat grauwe ganzen, die houden dit soort plekken eigenlijk altijd open. Ja, ja. Die grazen zo sterk, dat kunnen we hier misschien ook gaan zien. Zodra dat riet gaat groeien, wordt het eigenlijk weggegeten. Blijft altijd open plekken. En die steltkluten is eigenlijk ideaal voor die steltkluten. Ja. Oké, dus zodra dat riet echt zijn kans krijgt, dan zijn die steltkluten ook... Ja, dan zijn ze weg. Ja, dan wordt het te dicht begroeid. Ze hebben wat open water en stukjes open landschap nodig om doorheen te rennen. Ja. Ja. Dus ook wel plekken waar gebouwd wordt? Stel je voor, Nederland gaat een derde Maasvlakte aanleggen. Of dat soort locaties. Ja. Ze hebben ook in de afgelopen decennia geprofiteerd van opspuitterreinen. Of aanleg van bijvoorbeeld de Oostvaarders of de Oostvaardersplassen. Dat soort gebieden. De Flevopolders. Dus allerlei bouwwerken, opspuitterreinen. Als er maar tijdelijk water staat en dit soort plekjes zijn, dan gaan ze daar ook broeden. Ja, ja, frappant. Hè? Nederland was dan in de oertijd een dynamisch landschap. Vanwege die grote rivieren. Hè? Die delta die altijd maar iets deed met die bodem. En eigenlijk zijn we nog steeds een dynamisch landschap. Ja, door onszelf. Ook door onszelf, door ons eigen gebouw, geknutsel. En, dat klopt. Grappig. Nou, we blijven het volgen, die stelt. Wie weet dat we hem hier nog een keer echt voor onze neus zien. Is nu nog niet aan de hand. Nee, de lepelaars, de kleine plevieren. Nou, wie weet, de steltkluut. Jan, dankjewel. Je blijft nog even hangen. Straks gaan we het over de Markerwadden hebben. Daar heb je ook veel onderzoek gedaan. Dus je blijft nog even bij ons. Dankjewel. Het slotakkoord van de vierde piano blues van Aaron Copland. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Petters van der Kolk. In de put op de IVN-tuin te Reden bloeit het waterdrieblad. Het heeft prachtige bloemen. In de knop met een roze tint en de geopende bloemen zitten vol met prachtige witte haren. Otty van Egmond uit Rottevallen. Afgelopen week de eerste kikkers gehoord. Frans Sommers Sint-Antonis. Ik fietsende op mijn dagelijkse rondje achteraf tegen de Staatsbossen in Sint-Antonis. En was zacht tot mijn verbazing een hop. Niet te geloven. Jeannette Hessink uit Koekangen. Laat ik nou deze week het geluk hebben dat ik bij toeval zag hoe een vrouwtje oranjetip de achterlijf kromde op een judospenning en daar een nog hagelwit eitje op afzet. Zo prachtig. Ik ben dus eens verder gaan speuren en zo vond ik al het eerste piepkleine rupsje van de oranjetip. Ik vond nog een paar oranje gekleurde eitjes, dus een wat oude stadium. Ik vond parende pinksterbloem langs sprietmotten. Ach, ach, ach, wat een schoonheid. En zo gaat het maar door. Hoi, met Aukje uit Delft. Ik zag afgelopen week al de eerste gele lis in bloei. Ik denk dat het woensdag was. En vandaag, helemaal bovenin het topje van de vlier, de eerste bloemetjes van de vlier ook open. Reinoud Mulder uit Den Haag. Ik zat in de auto in mijn garage te kijken naar een roodborstnest. Hoog in de hoek van de garage. Ouders vliegen af en aan om te voeren. Op een gegeven moment zag ik een bruin bolletje op de verwarmingsbuis bij het nest zitten. En die was er blijkbaar aan toe om uit te vliegen. En ja hoor, wap, uit de garage, op de tegels,

Vanavond bij Human de serie Vrijdenkers, waarin Eus praat met 6 jonge mensen opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over aarden zonder wortels, over kansen en dromen. Voelt de herwonnen vrijheid als een bevrijding? Vrijdenkers, vanavond bij Human om 17:15 op NPO 2. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Terug bij Vroege Vogels, tijd voor onze columnist Jean-Pierre Gele. Jean-Pierre, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je werd vanmorgen al gespot. Ja, ik begreep het. Ik heb de fenolijn ingesproken. Privacy bestaat niet meer. Nee, ik deed een bijzondere waarneming. Ik zag jou heel achter in het veld rondlopen en rondkijken met te kijken. Nog leuke waarnemingen? Jazeker. Er zat een koekoek in de bomen ergens in de verte. Ik zag een blauwborst die mij toezong toen ik hier aankwam. Roodborsttapuit, kleine plevieren natuurlijk, hè, waar we de hele uitzending al over hebben. Ja, het is heel feestelijk geworden. Het is heel spannend ook geworden hier. Die blauwborsten zie je, ik heb het idee dat je die dit jaar ook, of gewoon de afgelopen jaren steeds vaker ziet. Ja, ik heb ze toevallig dit seizoen ook behoorlijk vaak gezien al. Ja. Ook bij mij in Den Haag in de buurt. Ja, misschien gaat het wel heel goed met ze. Ja, er gaan ook dingen goed. Hè. Dingen goed. Tijd voor de column, Jean-Pierre Gele. Omdat ik mij voor mijn krant, de Volkskrant, tegenwoordig begeef in de wonderenwereld van de wetenschapsjournalistiek, komen mij soms zaken onder ogen die me naar adem doen happen. Neem het volgende nieuwsbericht dat vorige week op nu.nl stond. Zoogdieren in nood kunnen ademen via de anus, mensen misschien ook. Sorry, het is een vroege zondagmorgen, maar toch, laat dit even op u inwerken. Zoogdieren, en misschien mensen ook, kunnen ademen via de anus. Vraag niet waarom, maar dat hadden Japanse geleerden uitgezocht. Hoe dan, zult u zich misschien net als ik afvragen. Nou, dat vermeldde het bericht ook. De dieren werd zuurstof onthouden en kregen vervolgens via de anus zuurstof toegediend in gasvorm of een zuurstofrijke vloeistof. Maar waarom in godsnaam, zult u zich misschien toch afvragen, net als ik. Dat stond er ook. Ik citeer: de resultaten bieden kans voor een potentiële nieuwe beademingstechniek voor menselijke patiënten. En dat is belangrijk in deze coronatijd, vonden de onderzoekers. Stom van mij natuurlijk. Ik heb de beelden van die proeven bekeken. En laat ik er dit van zeggen. Ik wou dat ik het niet gedaan had. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat de Japanse onderzoekers hun martelpraktijk rechtvaardigden door die handig te koppelen aan corona-onderzoek. Ook had ik me binnen de kortste keren een voorstelling gemaakt van die nieuwe beademingstechnieken. Nooit doen. Nu kan ik het beeld van een mond-tot-kont beademing niet meer van mijn netvlies krijgen. En best mogelijk hoor dat ooit mensen via de anus kunnen ademen. Bij sommigen had ik al zo'n vermoeden. En mocht het ooit zover komen, dan hoop ik wel dat ze hun tanden poetsen. Maar weg van de flauwe grappen, terug naar die wetenschap. Naar de Japanse onderzoekers die in hun tomeloze experimenteerdrift wat muizen, ratten en varkens bijna lieten stikken. Wat gas of water in hun hol staken. En toen zagen dat het ietsje langer duurt voor ze echt stikken. Dit is de onderzoekende mens. De meeste dierproeven geven resultaten die niet op mensen zijn toe te passen. Maar ach, laten we er nog eens een paar onder water duwen, de teentjes afsnijden of kijken hoe lang je ze de neus kunt dichtknijpen. Alles voor de strijd tegen corona en ander leed. Maar laat de wetenschap vooral ook eens zoeken naar proefdiervrije onderzoeksmethoden. En ja, ik weet het, de discussie over proefdieren is lastig en gecompliceerd. Het liefst zou ik radicaal tegen elke dierproef zijn. En dat ben ik stiekem ook. Maar de waarheid is dat zonder dierproeven u en ik nu niet samen bij de radio zaten. Maar ik kan de dieren niet laten stikken. Ze verdienen op zijn minst een monument. De talloze slachtoffers, de anonieme frontsoldaten die omkwamen in de chemische en bacteriologische oorlogsvoering die het leven nu eenmaal is. Alleen al in Nederland zijn vorig jaar 12.000 proefdieren, muizen, apen, fretten, hamsters, katten, aangevraagd voor onderzoek naar corona. En wat hoor je eigenlijk over de honderdduizenden proefdieren die daarvoor wereldwijd op gruwelijke wijze geofferd zijn, zoals in dat Japanse onderzoek? Bijna niets. En ik kan het zwijgen niet aanhoren. Dieren zijn onze vergeten bondgenoten in de strijd tegen COVID, betoogde een schrijver onlangs in de Britse krant The Guardian. En zo is het. Of u nu voor of tegen vaccinatie bent, een gewetensvolle en dankbare samenleving mag de ogen niet sluiten voor wat ook de prijs is geweest van de vrijheid. De marteldood van duizenden proefdieren in steriele laboratoria. Zelf sta ik over een paar weken ook met opgestroopte mouw in de rij bij een sporthal. Het einde van de oorlog, eindelijk bevrijd. Ik zal blij zijn, maar niet juichen. Wel zal ik eerbiedig het hoofd buigen voor hen die gevallen zijn. En zachtjes wenen om belachelijke onderzoeken met een luchtje eraan. Gesnater op de buitenmicrofoon, een gebakken lei tussen de wilde eend en de meerkoet. En ondertussen hoorden wij El Paño Moruno, een van de canciones populares españolas van Manuel de Falla. Deze week is het Eikcentrum voor de Bodem officieel van start gegaan. Dit kenniscentrum gaat de gezondheid van de Nederlandse bodem in kaart brengen en technieken aanreiken om de biodiversiteit te vergroten. En dat is hard nodig, want door ons intensieve landgebruik neemt het bodemleven in rap tempo af. Jeanette Paramoor gaat kijken op het proefveld van het NIO, het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek, in Wageningen. We naderen nu de bodemecotons, dus je moet op je tenen lopen, anders dan word je de bodembeestjes wakker, hè? Ja, ja. De bodemecotons, wat is dat nou voor een gekke naam? Een ecotron is een soort mini-ecosysteem waar we het leven bestuderen op een heel klein oppervlak. Dus waar je alles heel mooi in de gaten kunt houden en alles goed kunt doormeten. Jij bent trouwens Wim van der Putten van het NIO. En we lopen hier dus inderdaad naar een proefveldje met al die ecotrons. Ja, wat je hier ziet is, je ziet hier van die ijzeren ringen boven het maaiveld uit naar boven komen. Maar in principe zit hier nog bijna een meter onder. Oh. We hebben hier uit zandgrond en veengrond en klei hebben we hele grote stalen cilinders gestoken van een meter diep en een meter doorsnee. En die hebben we hier naar Wageningen getransporteerd. Deze grond die komt van drie proefboerderijen. En we hebben hier graslanden die eigenlijk hoogproductieve graslanden zijn. En die graslanden die hebben eigenlijk een gebrek aan bodembiodiversiteit. En wat wij nu hebben gedaan is, we zijn naar natuurgebieden gegaan waar meer bodemleven zit. En die grond die daar vandaan komt, die gaan we hier aan toedienen. Dus die gaan we enten. Dus we gaan een soort grondtransplantatie uitvoeren. Ja. Om te zorgen dat het bodemleven van het grasland verrijkt wordt. Hier zie je, ik heb nog geen vlinder gezien, Albert. Maar nee, ja, naast me staat ook Albert Vlierendhart van de Vlinderstichting. Maar daar gaan we het zo over hebben, over die vlinders. Kijk, we zien hier een graslandje. En dit is alleen maar gras. En als je naar die bodem kijkt, en je mag wel even met de handen in de grond zo. Ja. Dan is dit een zwart-zandige ondergrond. Ik zie het, ja. Dit komt van Vredepil vandaan. Dus dat is eigenlijk een afgegraven heideveld. En daar is al meer dan een halve eeuw is daar landbouw op. Dus hier zie je eigenlijk gras op zandgrond. Hiernaast, waar ook een hoop paardenbloemen erin staan, hier zie je zeeklei. Andere kleur ook, hè? Zie je, wat lichter. Ja. Maar wat gaan jullie nou eigenlijk onderzoeken hier? Wat we gaan onderzoeken is hoe je nou het bodemleven kunt verrijken. Dus in zo'n grasland heb je een bodemleven wat heel erg bacterie gedomineerd is. En dat is nog steeds heel erg biodivers. Maar dan heb je het vooral over landbouwgrond, neem ik aan. Dit is landbouwgrond, ja. Dat is nog steeds heel erg soortenrijk, want je kunt wel iets van 5000 soorten bacteriën in een handje vol met grond hebben. Ja. Maar wat we hier eigenlijk binnen gaan brengen is grond waar ook schimmels in zitten, waar meer aaltjes in zitten, waar meer springstaarten en mijten zitten. En dus zo proberen we dat bodem wat meer compleet bodemvoedselweb te geven. Jullie willen dus eigenlijk op deze manier laten zien hoe je de bodem kunt verbeteren. Hè, hoe je een goede bodem krijgt. Maar wat is nou eigenlijk een goede bodem? Want ik kan me voorstellen dat dat voor een boer weer anders is dan voor een natuurbeheerder. Ja, daar hebben we een waarderingssysteem voor nodig. En dan kijk ik naar Albert, want die gaat daarmee bezig. Albert, een waarderingssysteem, wat is dat? Ja, dat klinkt goed, hè? Ja. Ja, het is eigenlijk een instrument om iets te kunnen zeggen over de bodemkwaliteit in Nederland. En daar zitten zoveel verschillen in. Ja. Overal is bodemleven aanwezig. Overal zitten fysische eigenschappen in. De mineralen spelen een belangrijke rol. De zuurgraad, de doorlaatbaarheid van water. Mm-hmm. Het maakt het allemaal heel complex. Nou, we proberen eigenlijk een systeem te ontwikkelen. En we proberen ons eerst maar eens even te focussen op de stad. Op zeg maar de openbare ruimte. Om te kijken of we waarde kunnen hangen aan de kwaliteit van de bodem. Niet alleen economisch, dat is ook belangrijk, maar ook biologisch. Nou, ben jij van de Vlinderstichting? Wat heeft dit nou met die vlinders te maken? Ja, dat is een leuke vraag, want vlinders en bodem, daar zul je niet snel de relatie tussen zoeken. Toch is er een relatie. Heel veel soorten die overwinteren in de bodem. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de blauwtjes. Het gentiaanblauwtje, het heideblauwtje. Die zijn weer afhankelijk van mieren. Mieren zijn weer afhankelijk van het voedselweb in de bodem. Mm-hmm. Ja, en dus hebben wij een belang bij een gezonde bodem. En dan hebben we het eigenlijk alleen nog over de voedselketen. Maar de vegetatieontwikkeling, die is inherent gekoppeld aan de kwaliteit van de bodem. Ja. Dus zonder de waardplanten, waar hebben wij geen vlinders. Okay. En daarvoor hebben we de kennis nodig. Kennis die gaan we zelf verzamelen. Daar hebben we eigenlijk ook weer deze ecotrons voor nodig. En zo komen we uiteindelijk ook weer bij het eikcentrum terecht. Ja, het eikcentrum. Wat is dat nou precies, Wim? Eiken, dat deden ze vroeger met gewichten. Ja. Dan kijk je of dat het gewicht nog steeds wel het juiste gewicht heeft. Dus wat we eigenlijk doen met het eikcentrum is, bedenk, je hebt een meetlat. Aan de ene kant ligt een hoogproductief grasland. Het levert heel veel gras op, maar er zit weinig bodemleven in. Dat Engelse raaigras bijvoorbeeld. Zoals Engelse raaigras. Ja. Aan de andere kant heb je een natuurlijk grasland of een half natuurlijk grasland. Daar zit heel veel bodemleven in. En als je je bodem wil gaan veranderen, bijvoorbeeld je wil natuur-inclusieve landbouw gaan uitvoeren, dan kun je gaan kijken van, met behulp van de gegevens van het eikcentrum wat we aan het opzetten zijn, waar zit ik ergens met mijn bodembeheer? Nou goed, stel dat ik zo'n boerin ben, hè, met een groot weiland Engels rijgras en er is weinig bodemleven en ik wil daar toch iets aan doen. Kan ik dan bij jullie aankloppen? Ja, dan kunnen wij laten zien hoe je tot vergroting van je bodemleven kunt komen. En vervolgens dan moet daar een soort waardering aan gehecht worden. Hè? Want het kost natuurlijk ook bijvoorbeeld productie. Voor een boer, als je bijvoorbeeld 3 of 4 grasnedes in plaats van 5 grasnedes per jaar eraf kan halen, dan zal er op een of andere manier zal dat verwaard moeten worden. Want minder gras kost een boer geld. Ja, dat is natuurlijk toch altijd het belangrijkste argument voor een boer. Maar als daardoor meer broeikasgassen worden vastgelegd of minder nitraat wordt uitgespoeld uit grondwater, moet dat ook wat opleveren. Op bijvoorbeeld de gemeentes waar Albert het net over had. Mm. Als een gemeente bijvoorbeeld het rioolstelsel niet hoeft te vergroten, omdat het bodemleven zorgt voor een betere drainage, dus dat die hoogspuien makkelijker de bodem ingaan in plaats van dat ze allemaal via het rioolstelsel moeten worden afgevoerd. Dat is ook een economisch voordeel. Nou, dat soort dingen die kun je tegen elkaar afwegen. Ja. En dan kan de balans wel eens uitslaan richting dat het goed is om bodemleven te herstellen. We moeten ons bewust zijn dat die bodem heel erg belangrijk voor ons is. Ja. We leven daarop. Dit is onze aarde. En die aarde die geeft ons onze leefomgeving. Ja. Toch zijn er weinig mensen die dat beseffen, hè? Die bodem. Dat klopt. Maar zoals Wim al schetste, die bodem heeft waarde. En die waarde is lastig te salderen. Het gaat over klimaatadaptatie. Wat bedoel je daarmee? De bodem die houdt meer water vast. Op het moment dat de bodem goed ontwikkeld is, krijg je kruidrijke vegetatie. Die zorgen weer voor hittereductie in de stad. Beter nog dan alleen maar gras bijvoorbeeld. Mm-hmm. De bodem houdt wat meer ziektes vast. Dus er zitten eigenlijk heel veel randvoorwaarden aan die bodem waar we normaal helemaal geen rekening mee houden. Maar hoe ga je nou die particulieren dit vertellen? Ja, dat is de volgende stap. Want particulieren die hebben een tuin. Iedereen, vind ik, mag doen in zijn tuin wat hij wil. Maar belangrijk wat we wel kunnen doen is bijvoorbeeld de fundatie van die tuin alvast meegeven. Dus we gaan ook onderzoeken of wij met de projectontwikkelaars kunnen zorgen dat de bodem wat meer met rust gelaten wordt. En dat eigenlijk de condities voor de tuin, voor het groeien van de beplanting strakjes, eigenlijk al 10 stappen voor ligt. Als je kijkt bijvoorbeeld, we gaan grootschalig bouwen in Nederland. Als je kijkt wat er rond die bouwplaatsen gebeurt, hè, want daar is Albert dan ook mee bezig van, kun je die grond niet gewoon in een betere conditie houden? Want wat er eerst gebeurt is, er wordt een woestijn gemaakt en vervolgens dan moeten we die woestijn weer tot leven gaan wekken. Ja, ja. En kijk eens even rond in je eigen leefomgeving. Hoeveel betekent de tuin die je wel niet ziet? Of tuinen vol met steentjes om vooral maar niet te hoeven schoffelen of zo. We kunnen altijd wel naar bijvoorbeeld naar boeren kijken, wat die allemaal wel of niet doen. Maar kijk ook eens eventjes in de eigen achtertuin of de voortuin. Nee, dat ben ik met je eens. Maar ja, die boeren hebben natuurlijk wel het meeste land weer gebruik. We hebben er geen idee van, hè, hoe belangrijk de bodem is, hoor ik net. Dat is het. We kijken, je hebt modder aan je schoenen, wordt er dan gezegd. Ja, bah. Ja. En als een vieze kever. En dat er eigenlijk aan dat beetje modder, dat er gewoon alle voorwaarden voor het leven op aarde zitten, dat realiseer je zelf niet. Heb je al een vlinder gezien, Albert? Nee, ik ben druk aan het zoeken of ik überhaupt al beestjes vind. Maar wel een kortspriet elzenhaantje. Nou, kijk, je hebt toch wat gevonden. Ik heb toch nog wat gevonden. Ja, is wel een mooie ook, hè? Leuk, toch? Kobalt blauw. Ja. Het kortspriet elzenhaantje. U hoorde Albert Vliegendhart van de Vlinderstichting en Wim van der Putten van het NIO in gesprek met Janet Paramoor. In een droom uit de exquises voor piano van Charles-Henri Valentin Alcan, uitgevoerd door Ronald Smith. Hoe maak je een vuurtje als je in het bos moet kamperen? En hoe besluip je een dier zonder gehoor te worden? En hoe vind je je weg in de natuur zonder GPS? Om die zaken te leren kan je tegenwoordig terecht, ja, vroeger gewoon bij de padvinders, hè. Maar tegenwoordig kun je ook terecht aan de Universiteit van Wageningen. Geen saaie colleges vanuit een grote zaal met klapbankjes, maar les in het veld onder de bomen met zingende vogels. Rob Buiter is bij dit eerste nieuwe college gaan kijken. Koenarts, dit is wel de betere manier van college geven. Midden in het bos, een open plek in het zonnetje. De boompiepers en de merels en de vinken op de achtergrond. Als je hier langs loopt, dan zou je denken, dit is gewoon een groep mensen die eens lekker aan het buiten spelen. Ja, dit is een droom voor mij en ook voor de studenten, denk ik. Wat voor college is dit? Nou, dit is onderdeel van een nieuw vak. Het college gaat over diersporen en tracking. En dit is eigenlijk onderdeel van een groter vak nu rondom wat ik noem de antropologie van natuurvaardigheid. En dat is de eerste keer dat we dit vak geven. Ja, het is heel erg gebaseerd op de principes van relationeel leren. Dus dat je eigenlijk beter leert op het moment dat je je lichaam en je hart ook gebruikt in plaats van alleen je verstand. En een van die onderdelen die we nu hier zien. We zien studenten, een van de medestudenten besluipen. En we hebben het net gehad over verschillende manieren van tracking en hoe je je lichaam daarbij gebruikt. En we hebben voorbeelden gezien van inheemse gemeenschappen. Mensen in inheemse gemeenschappen die eigenlijk helemaal opgaan in de natuur. En vanuit het dier ook denken om bij een prooi te komen. En nu zijn de studenten bezig om met een soortgelijke opdracht eigenlijk in diezelfde mindset te komen. Ja, die zijn elkaar aan het besluipen. Er zit iemand met zijn ogen dicht in het midden. Anderen die moeten proberen zo geruisloos mogelijk te lopen. En zonder dat ze opgemerkt worden, die ander besluipen. Schoen uit, blote voeten, door het zand, takjes ontwijken. Wat is de tactiek? Ja, connecten met de natuur en dan hopen dat je niet te veel lawaai maakt, denk ik. En dat gaat het best op blote voeten? Ja, nou als je naar de indigenous peoples kijkt, die lopen voornamelijk op blote voeten, dus ik denk het. Ja, probeer maar eens. Ik denk dat het beter gaat dan met deze dikke schoenen aan in ieder geval. Wat je nu hoort is de verslaggever. Dus trek je daar niks van aan, krakende grote bergschoenen. Maar welke studierichting doe jij? Master Bos Natuurbeheer. En had je dan verwacht dat je dit soort colleges zou moeten gaan lopen? Mekaar besluipen in het bos? Nee, zeker niet. Maar ik vind het wel heel leuk dat Koen het zo heeft gedaan. Ondertussen je oren open houden voor je collega-student die ergens vandaan op je afkomt. Ik heb wel vertrouwen in dat ze er nog niet zijn. Dat ze zijn komen rennen. Ik kan je met open ogen vertellen dat er twee man ergens nu op jou afkomt. En daar word je ineens aangetikt door iemand die je niet hoorde aankomen. Ja, dus die heeft dat goed gedaan. Ik dacht dat jij dat was. Ja, dat is heel slim, hè? Gebruik de verslaggever als afleidingsmanoeuvre. Ik dacht, anders kan ik het nooit winnen. Ja. Dus, maar met blote voeten goed de takjes met ontwijken. Blote voeten, en ik dacht, misschien moet ik gewoon mijn adem inhouden. Maar ik weet niet of die man zou horen adem anders. Maar ja. Het is toch een stuk lastiger dan het lijkt, moet ik zeggen. Daar ben je nou voor naar de universiteit gekomen. Ja, het is niet wat ik verwacht had te leren, maar het is wel leuk om het te leren. Ja, maar wat is de essentie? Wat pak je hiervan mee dan? Ja, ik denk dat het toch het meeste is dat je een soort van niet alleen maar kijkt naar waar we nu zijn, maar dat je belangrijk is om vaak terug te kijken van waar komt het vandaan en hoe is het begonnen. Dat is een soort van, geeft hele andere perspectieven naar tegenwoordig met bijvoorbeeld al die internetconnectie en al die social media, hoe makkelijk het is om ongezien en ongehoord in de buurt van iemand te komen en veel over iemand te komen weten. Ja, en hoe ver we dus eigenlijk van de natuur af zijn komen staan. Ja, dus het is wel een heel groot verschil met toen en nu. En heel veel dingen zet het gewoon net in wat anders perspectief. Ik leid jullie verder niet af van de oefening. Is goed. Ja, probeer het nog een keer of je het ook kan zonder dat een verslaggever de boel staat af te leiden. Ik vond het wel makkelijk. Het maakt het wel beter. Ja, graag gedaan, hè? Dank u wel. Ja, Koen, de studenten zeggen het inderdaad al. Het is inderdaad wel een opvallend college voor een universiteit. Ja, klopt. Ze hebben gisteren een zware theoretische antropologische tekst gelezen over San Bushman in Namibië. En dat is een antropologische tekst die eigenlijk ingaat op hoe die San hun prooi zien en hoe ze daar eigenlijk mee omgaan. Het hele proces van het spoor zoeken tot dan vervolgens ook dier vinden, dier doden en het vlees gebruiken. Ja, en dat kan je natuurlijk vanuit een boek kan je dat lezen. En je kan proberen te begrijpen wat het dan precies inhoudt over de relatie tussen mens, natuur, de eigen natuur door het lichaam. Maar op het moment dat je zo'n hele simpele oefening doet met het besluipen van elkaar, voel je je zowel als je zit, voel je je prooi. Als je zelf sluipt, dan ben je de predator. De jager. Ja, de tijger eigenlijk. Hè. En vervolgens... Ja, leer je dus ook je lichaam bewegen op een manier zoals je hem al lang niet meer gebruikt hebt in de meeste gevallen voor deze studenten. Hè? We lopen vaak als robots door de stad, door het kantoor. En ik denk uiteindelijk ook per saldo dat ze daardoor beter met zo'n moeilijke tekst om kunnen gaan. Maar vind je dat een taak van een universiteit om studenten dat bij te brengen? Ik bedoel, als ik het zie gebeuren, ik zei net al grappig, het is net of mensen in het bos aan het spelen zijn. Maar eigenlijk is dat ook iets wat je jonge kinderen wil bijbrengen, dat je dit misschien een basisschoolles zou willen laten zijn? Wat mij betreft begint het daar. En interessant genoeg, naarmate we zeg maar verder gaan, basisschool, middelbare school, voortgezet onderwijs, MBO, HBO, universiteit, dan gaan we verder. Dan vergeten we eigenlijk die verbinding te maken die we bijvoorbeeld in een forest school, op een basisschool, wel maken. En ja, zeker voor studenten bos- en natuurbeheer denk ik dat het... Ja, vaak neerkomt op een best wel een bureaucratische exercitie. We denken vaak nou over management, over bestuur. En tegelijkertijd, het vuurtje voor veel van deze mensen zit binnenin. En dat gaat over de verbinding met natuur. dat je de studenten niet allemaal opleidt tot pennenlikkers, zeg ik maar even. Ja, en als het dan uiteindelijk pennenlikkers worden, dat ze tegelijkertijd die echte connectie met natuur nog wel kunnen begrijpen of plaatsen of zelf voelen. Ja. En ik denk dat als je kijkt naar natuurbescherming in Nederland, dat is vaak iets we zeggen van daar is natuur, hier is cultuur. Op zondagmiddag gaan we daar wandelen, we zetten een bord om het gebied heen, dat is natuur. En dan lopen we dan met onze grote bergschoenen eigenlijk doorheen. En dan gaan we weer terug naar huis. En zo op die manier, het heeft natuurlijk het voordeel dat je op die manier natuur relatief goed kan beschermen, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd, het nadeel is dat natuur nooit echt onderdeel kan worden van ons dagelijks leven. Welke universiteit kan dat, hè? Boompje klimmen tijdens college. Nou, dat kan er bij weinig, denk ik. Ja, het bevalt wel. Ja, zeker. Ik doe niks liever dan in bomen klimmen. Dus dat is ook wel een van de redenen waarom ik dit vak meedoe, eigenlijk. Maar als je niks liever doet dan in bomen klimmen, wat doe je dan op de universiteit? Ja, nou ja, ik studeer bos- en natuurbeheer. Dus ik ben wel, ik wil wel graag iets met... Ja, over de natuur leren. Eigenlijk ben ik vooral geïnteresseerd in hoe als mens weer dichter bij de natuur kunnen komen. En ik, vooral dit vak vind ik interessant, omdat er komt ook een beetje traditional ecological knowledge bij kijken. Dus zeg maar kennis van oudere volkeren en hoe zij verbinding met natuur aangaan en zo. En ja, het is super interessant hoe je dat ook weer aan wetenschap kunt verbinden, zeg maar. Want wetenschap is ook een bepaald wereldbeeld, zeg maar. En het gaat ook een beetje over ja, verschillende wereldbeelden. En ja, hoe je dat dan samen kunt brengen. Of hoe je dan van elkaar kunt leren. En dat vind ik wel heel gaaf. Ja, op die manier past boompje klimmen dus prima in academische vorming. Ja, precies. Geniet ervan. Dank u wel. Rossignolet, nachtegaal voor piccolo en piano van de Fransman Johannes Dungeon, uitgevoerd door Peter Verhooyen en Stefan de Schepper. We gaan luisteren naar Sterrennieuws. Zijn we zo weer terug na negenen. Tot zo. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Zometeen. De vierde Gaza-oorlog en de rol van Europa. Ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, hadden druk uitgeoefend op zowel Israël als Hamas. Pioniers van de Nederlandse musical Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon. En de geschiedenis van het vrouwelijk orgasme. Om mijn eigen ontdekkingen een naam te geven, noem ik dit deel de zoetheid van Venus. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond bij Human, de serie Vrijdenkers. Waarin Eus praat met 6 jonge mensen opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over aarden zonder wortels. Over kansen en dromen. Voelt de herwonnen vrijheid als een bevrijding? Vrijdenkers. Vanavond bij Human om 17:15 op NPO 2. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum.

Ja. Gaan we het direct over hebben. Maar De Kleine Plevier is een van de personages in die film, hè? Het is een hoofdpersonage, want in de film is het het eerste vogeltje wat er komt broeden. Terwijl de werkzaamheden daar net aan de net begonnen zijn en in volle gang zijn. Ja. Je denkt dan, wat haalt zo'n vogel in zijn hoofd om naast die bulldozers en die sleephopperzuigers te gaan zitten broeden? Dat denk je dan inderdaad, maar wat hij ziet is gewoon mooi nieuw land, zeg maar, kale grond. En als pionier denkt hij, als Kleine Plevier ben ik daar als de kippen bij. Ja, ja. Hoofdpersonage uit je film. Is de Kleine Plevier voor jou als regisseur een beetje een makkelijke acteur? Werkt hij een beetje mee? Nou, er zijn maar heel weinig vogels die echt meewerken, moet ik zeggen, als je een natuurfilm maakt. Dit was wel een hele dankbare, omdat hij ook hele schattige kuikentjes heeft, zoals in de film zitten. Maar wat een toch wel wat lastiger maakt dan je zou denken, is dat als zo'n vogeltje ook op een hele kale zandvlakte zit, helemaal wegvalt. Je ziet hem eigenlijk gewoon ongeveer niet. Je kan er bijna overheen lopen zonder dat je het in de gaten hebt. Ja, ja. Er zitten prachtige opnames in dat zo'n kleine plevierkuiken zo heel even boven een kluitje aarde zo uitkijkt. Ja. En dan weer snel zijn kop intrekt. Ja, ja, ja. Ja, mooi is dat. Nou, we hebben hier soms last van het geluid van de trein. Kees, we verhuizen naar binnen en dan praten we verder over die film. Vast een farmer daar. Ja, zeker. Dit laatste uur de Marker Waddenfilm, De Venolijn. In de serie Imiterende Vogels, De Blauwborst. Nederland lijkt over zijn droogste punt heen. En Shell wordt aan alle kanten bestookt om sneller te verduurzamen. Dit is het derde uur van Vroege Vogels. Tussenspel, de gavotte in een moderate bounce tempo van Morten Gold. Veel Nederlanders zullen nog nooit in dit natuurgebied geweest zijn en er misschien ook niet zo snel komen. Reusachtig gebied in het hart van ons land. Maar iedereen krijgt de kans om er komende week van te genieten, want de natuurfilm Marker Wadden, een wonderbaarlijk natuurverhaal, is na 5 jaar voorbereiden en noestenarbeid klaar. Aan tafel de regisseur van de film Kees van Kempen en, hij is nog even gebleven, Jan van der Winden. Hij doet veel vogelonderzoek op de Marker Wadden. Kees, we duiken er gelijk maar even in. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die de film al even hebben mogen voorbeschouwen en voorzien, ik ook. Op welke scène krijg je nou de meeste reacties? Waar slaat iedereen op aan? Nou, dat ga ik je vooral vertellen nadat hij uitgezonden is op tv. Maar ik denk dat een van de meest indrukwekkende scènes waar ik toch ook wel veel reacties op krijg, is met de oeverzwaluwen. Die gaan broeden in een nog niet geheel stabiele, half ingezakte duinwand. Want daar komen ze op af, hè? Op nieuwe zandhopen en wandjes. Ja, in het begin waren er al vrij snel wat pionierende, verkennende oeverzwaluwtjes ook, de eerste jaren. En ik had toen de grote hoop dat ze daar ook zouden gaan broeden binnen het tijdsbestek dat we de film aan het maken waren. En dat is wonderbaarlijk gebeurd, moet ik zeggen. Ja. Wat je zegt, we gaan niet alles verklappen wat er in de film gebeurt. Want het is er zit spanning in, er zit drama in. Er lukken dingen, er mislukken dingen. En nou, ga vooral kijken, want met die oeverzwaluwen, ik ga vooral kijken, zou ik zeggen. Maar je zegt, ja, we moeten maar als filmer, je hoopt dat ze gaan broeden. En dan moet je er maar zorgen dat je erbij bent. Die Markerwadden, het zijn een heel stel eilanden. Jullie lopen daar rond. Met hoeveel filmmakers ben je daar dan? Nou, we hebben met een aantal man gefilmd. En we waren eigenlijk met een kernteam van drie die daar hoofdzakelijk gefilmd hebben. Ik, Tim Visser, jullie wel bekend, filmt veel voor jullie, een van onze ook. Ja, ja. En Hilco Jansma. Dus met z'n drieën hebben we eigenlijk het gros van het materiaal gedraaid. Ja, maar is dat dan van op een gegeven moment ontdek je zo'n wand waar die oeverzwaluwen zouden kunnen gaan komen? Is het dan van, nou Tim, ga maar zitten op je kruk. De komende 5 jaar gaan we filmen, we zien je wel weer terug. Zorg maar dat je ze hebt. Nou, hij mocht af en toe naar huis hoor. Ja, dat was een meevaller voor hem. Maar nou, het is wel zo. Kijk, weet je, op een gegeven moment komen er, als het over die oeverzwaluwen gaat, in de jaren steeds meer. En dan ga je gewoon verwachten, ze gaan ergens broeden. En dan zijn er toch redelijk vlakke eilanden, zou ik maar zeggen. Dus er is een beperkt aantal plekken waar het zou kunnen gebeuren. En daar ga je dan voorbereidingen treffen. Dan ga je iets opbouwen waarin je kan gaan zitten, jezelf kan verschuilen in de hoop dat. En als de hoop dan bewaarheid wordt, dan is dat mooi. Ja. Wat is het? Had je een plan, een script, een concept voor de film die je wilde gaan maken toen er nog niks was? Nou ja en nee. Kijk, het was sowieso om te beginnen een voorrecht om daar een film over te mogen gaan maken. Want het is een uniek project. Hè. Het is echt voor het eerst op de wereld dat zoiets gecreëerd is door de mens. En toen ik hoorde van dit project dat het ging beginnen, toen dacht ik van ja, daar moet een film over komen. Er wordt nieuw land gemaakt, er worden nieuwe eilanden aangelegd. En eigenlijk weet je dan maar één ding. En dat is, we gaan iets aanleggen en de natuur gaat het overnemen. En als je dat dan hebt over een plan, over een script, over een scenario, dan is het eigenlijk, we gaan land aanleggen en de natuur gaat het overnemen. Het ontstaan van leven. Het ontstaan van leven, dat Want is het feit. Je begint qua natuur. Je begint eigenlijk met zuurstof. Dat gecreëerd wordt door microben, of wat zijn ja. het? Het is de algen. Het zijn algen, plankton in het water. Wat ik mooi vond was, kijk, dat opspuiten van die eilanden is gewoon echt een mega ding. Je hebt zo'n hele grote zandzuiger, die staat daar zand op te spuiten. Daar rijden kranen rond, bulldozers, et cetera. En terwijl dat nog maar net gaande is, begint er natuurlijk al van alles en nog wat wij niet zien, maar wat wel gewoon leven is. Ja. En wat ook de basis gaat vormen voor alles wat er achteraan komt. En ik wilde dat contrast mooi laten zien tussen dat hele grote van ons en dat hele kleine wat dan gelijk begint. Ja, want dat is mooi. Het is niet een natuurfilm, puur zang, alleen maar natuur. Maar je laat dat eerste deel, dat laat je inderdaad ook. Hè? De ingenieurs, de bouwers, de mannen met de helmen, die zitten er ook in. Ja, en het mooie van het verhaal is, en zo hebben we eigenlijk ook wel deze film opgebouwd en ook wel de timing genomen, is dat feitelijk nu ook pas de aanleg klaar is. Hè? Dus het is ongeveer nu dat de aannemer, ik meen eind december vorig jaar, dat de aannemer klaar was met de aanleg van het stuk wat we gefilmd hebben. Er worden inmiddels alweer nieuwe eilanden aangelegd. Dus het project gaat door, want het is ontzettend succesvol. Maar gedurende het hele project dat wij daar waren, hebben we de bulldozers en de. Ja. Wat ik wel aardig vind is, want als natuurfilmer ben je gewend om camoufleerd jezelf zo onopvallend mogelijk door de natuur te bewegen. We hebben het gros van onze werkzaamheden moeten doen met een oranje vestje aan en een bouwhelm op. Ja. Omdat we formeel op een bouwterrein de film aan het maken waren. Ja. Waren er momenten dat je dacht, het gaat niet gebeuren of het komt niet? Eigenlijk wel. Kijk, Weet je, als je dan begint met filmen, dan begin je met echt kaal land. Gewoon echt kale blub en zand en niets. En wat je voor ogen ziet, is natuurlijk gewoon een groene oase aan het eind. Dat zie je voor ogen in je hoofd. En je ziet ook een deadline van, we hebben 5 jaar om een film te produceren. Want dat zijn afspraken die je met elkaar maakt. En dan kan je eigenlijk het riet wel uit de grond kijken, zou ik maar zeggen. Van waar blijft het nu? Dat duurde wat langer dan ik dacht, maar het is wel in volle glorie gekomen. Ja. Nou is het die Mark Wadden, hè, onder het beheer van Natuurmonumenten. Het is ook een opdracht van Natuurmonumenten. Het is een co-productie tussen jouw bedrijf en BNNVARA. Ja. Heb je daar alles mogen draaien? Je was op het terrein, je was te gast bij Natuurmonumenten. Ja, nou wat ik zeg wel, laten we zeggen, met de voorwaarden die erbij horen, dat je je op een bouwterrein bevindt. Ja. En je hebt ook rekening te houden met de natuur, vanzelfsprekend. Maar ja, ik heb in principe alles mogen draaien. Er waren geen geheimen die ik niet mocht filmen. Dat gaat natuurlijk ook niet als je een natuurfilm aan het maken was. Maar geen dingen die mislukten. Hè? Niet ook, is alles gelukt wat zij daar wilden, wat de bouwers daar wilden? Is alles ontstaan hoe het moest ontstaan? Nou, ik denk dat ook voor Natuurmonumenten, praat ik even namens hun, ook wel geldt van, we creëren iets. Ik denk dat wel het mooie ook is van zo'n project. Je creëert randvoorwaarden. En dan vervolgens is het natuurlijk aan de natuur om het in te kleuren. En ik vind het bijzondere van dit project is dat het op de tekentafel is ontstaan. En je ziet ook in de film dat het, zeg maar, het is ingenieurswerk wat er gemaakt wordt. Maar op een gegeven moment laat je natuurlijk ook de natuur zijn ding doen. Ik denk dat iedereen die erbij betrokken is gewoon versteld staat van het succes van de explosie van het leven, daar tot stand is gekomen. Jan van der Winde, ecoloog, onderzoeker daar op de Markerwadden. Jullie hebben net een soort evaluatie of een evaluatie gemaakt, hè, van de eerste 3-4 jaar van die Markerwadden. Hoe mooi het is geworden, dat zien we in de film van Kees. Maar zijn er ook tegenvallers daar? Nou, tegenvallers zijn er nooit. Eigenlijk zoals Kees het al zei, je schept de randvoorwaarden. En je kijkt wat er gebeurt. En het is spectaculair wat er allemaal gebeurt. Voor een deel dingen die je ook al verwacht als je zoiets maakt in zo'n wetland als het IJsselmeergebied. En zulke biotopen aanlegt, kun je wel een beetje inschatten wat er gaat gebeuren. Dat zagen we ook. En voor een deel zie je ook allerlei onverwachte zaken. En dat valt eigenlijk nooit tegen. Het enige wat je misschien als een tegenvaller zou kunnen zien, maar dat was ook voorspeld, is dat die rietontwikkeling erg moeizaam op gang komt, omdat we in Nederland een sterke begrazing door ganzen hebben, gouden ganzen met name. Dus dat de rietontwikkeling erg moeizaam is. Je ziet het dus ook heel pleksgewijs op plekken waar het beschermd wordt tegen vraat, zie je het zich ontwikkelen. Ja. En daarbuiten gaat dat heel moeizaam. Dat is een lastig proces. Ja. En het wordt dan beschermd. Hè? Wij zijn er ook geweest met vroeger als tv, en dan zie je hekjes en lijnen, en proberen ze dat riet te beschermen. Dat is toch alweer een soort van ingrijpen. Ja, het is eigenlijk voortdurend ingrijpen. Ja, dus er zijn allerlei randvoorwaarden. Er zijn ook wel natuurlijke processen daar zichtbaar. Het mooie is wel, wat ik echt Natuurmonumenten nageef, dat het heel mooi is vanaf het begin dat ze ook onderzoek een hele belangrijke rol hebben gegeven binnen het hele project. Dus ze hebben er een hele mooie film van gemaakt. Maar wij hebben ook, en ik niet alleen, maar ook heel veel andere onderzoekers de kans gekregen om het echt vanaf het begin goed te volgen. Ja. Zodat de dingen die we nu zeggen ook ergens op gestoeld zijn. En je ziet heel mooi dat er allerlei verschillende ontwikkelingen zijn. Nou, ben jij van de dynamische natuur, hè? De prille natuur. Een nieuw stuk zand en daar gebeurt iets. Ja, daar gaat de natuur zich natuurlijk ontwikkelen. Ik las in jullie rapport dat jullie zeggen, ja, we moeten eigenlijk kijken of we die pioniersfase kunnen behouden. Maar wat betekent dat? Ieder jaar opnieuw bulldozers komen om de boel plat te maken? Eigenlijk wel, ja. Als je de pioniersituaties in Nederland wil behouden, moet je eigenlijk voortdurend dit soort dingen doen. Dus nieuwe eilanden aanleggen, nieuwe ondieptes, moerassen aanleggen. Of de zaak, als ze er al liggen, weer eens een keertje helemaal resetten, zoals we dat wel eens met een mooi Engels woord noemen. Ja. Helemaal afgraven, opnieuw ontwikkelen. Maar een deel van de pionierbiotopen zullen daar hopelijk blijven ontstaan door winddynamiek. Hè? Je hebt vrij veel winddynamiek, omdat er stevig kan waaien, zoals gisteren, afgelopen dagen, storm. En dan zie je dat in de Markerwadden komt er, slaan een stuk af en een stuk overstromen. Dus dat kan hopelijk bijdragen aan Kees, nog even naar, ik wil nog even naar één scène. Ja, die vond ik fantastisch. De baardmannetjes. Ja. Heel bijzonder vogeltje. Ja. En jullie hebben jullie zaten zo wat bovenop dat nest. Ja. Jullie laten de baardman met rust. Maar hoe is dat? Je ziet hem vliegen voeren aan zijn jongen. Ja. Ja, het voordeel van vogels die hun jongen voeren is dat je heel duidelijk kan zien waar ze naartoe vliegen. Daar kan je natuurlijk op een gepaste manier gebruik van maken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de baardmannetjes was wel ook een soort die we ook wel verwacht hadden. Maar alleen maar konden hopen dat die ook zouden komen binnen het tijdsbestek dat we de film gingen maken. En toen die vorig jaar toch een redelijke aantal neervielen waren... Nou, waren we wel heel blij, moet ik zeggen. Ja, neervielen. Je bedoelt... Ze vielen niet uit de lucht, maar... Ze komen in het gebied. Ze kwamen in dat gebied, ja. Ja. Hoe lang ben je dan met zo'n dat die gevoerd wordt, dat je dat nest volgt? Hoe lang ben je daarmee bezig en hoe film je zoiets? Uiteindelijk de opname die je ziet... die zijn maar in een aantal sessies gemaakt... omdat je geen weken na zo'n nestje gaat bivakeren. Dus je moet op een paar momenten in die ontwikkeling van zo'n nestje... moet je zorgen dat je opnames maakt. En dan zit je er ook wel een paar dagen bij. En ik niet alleen. Overigens, dat is een scène die ik met Julie Tim, zou ik maar even zeggen... heb opgebouwd. Ja. En waar ook wel de vlag uitging. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Nou, de vlag gaat deze week sowieso uit natuurlijk. Want aanstaande zondag wordt de film... volgende week zondag wordt de film uitgezonden op NPO 1 om 9:50. Nou, we zitten allemaal klaar. En aanstaande woensdag, moet ik nog even zeggen... is er al kans om de film te zien tijdens een online preview via internet. En daarbij nog een Q&A met Kees en Roel Posthoorn... de projectdirecteur via de Markerwadden. En gratis tickets zijn te verkrijgen via de site van BNNVARA. Tickets.bnnvara.nl. Jan, Kees, hartelijk dank. Graag gedaan. Gaan genieten. Dank jullie wel. De petite ouverture à danser van Erik Satie, uitgevoerd door Hakon Özbö op piano. We hebben de zanglijster al gehoord, die ontzettend goed is in het imiteren van andere vogelsoorten in onze serie Imiterende Vogels. De grote lijster kan er ook wat van. En zeker ook de spreeuw, die we vorige week zelfs het geluid van een hond, een kat en een kikker hoorden nadoen. Maar er zijn nog meer meesterimitators onder de vogels. Benieuwd wat Joost van Brugge van Sovon Vogelonderzoek deze week voor soort laat horen. We zitten op het maximum de cacophonie van het vroege vogelorkest noem. Een van deze soorten die je nu ook nog steeds kan horen, dat is de blauwborst. Even een stukje eigen zang horen. Ja. Ja, dit is normaal. Ja, kun je blauwborst opschrijven. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Blauwborst heeft eigenlijk zijn zangpiek echt in april liggen. Maar er wordt nog volop gezongen horen door deze blauwborsten. Ja. En ik heb een blauwborst opgenomen. Vogeltje van het riet, hè? Moeras trouwens. Ja, van verruigend riet als het ware. En deze blauwborst heb ik in de Rijnstrangen opgenomen. En het viel mij op dat hij heel mooi een kikkertje nadeed, een groene kikker. Net als de spreeuw. Ja, net zoals die spreeuw, ja. Inderdaad. Oh, ja. Cool. Maar inderdaad, maar een andere variant van de groene kikker, als het ware. En toen ben ik hem gaan opnemen, omdat ik ook hoorde dat hij daarna een koolmees nadeed. Huh? Dus ja, ja. En daarna, ja, dan hoor je dat hij nog veel meer nadoet. Zullen we eens even luisteren? Ja. Kikkertje. En koolmees. Ja. En dan kikkertje weer. Kikkertje. Koolmees. Kikkertje. Dat is fijn, repeterend geluid. Ja, het is een hele rustige blauwborst, ja. Kijk. Dit is een heel druk stukje. En misschien is het goed als we daar nog even goed naar luisteren. Dit is 4 seconden. En in deze 4 seconden doet hij de witgat, ijsvogel, tureluur na. 3 soorten in 4 seconden? Ja, en nee. Hij doet zelfs, als je het in volgorde hoort, deze 4 seconden... dan doet hij witgat, ijsvogel, tureluur, witgat, ijsvogel, tureluur, witgat. Dat is zo achter elkaar zo'n pam, pam, pam, pam, pam. Doet hij deze soorten na. Nou, laten we even om erin te komen, even de originele geluiden van die soorten even beluisteren. Eerst witgat. Ja. Ja, dat is een trekroepje van witgat, ja. Ja. IJsvogel? Nou, heel, heel typisch, hè. Dat eilenhoge tiep, tiep. En tureluur. En dan nog tureluur. Oké, dus we hebben deze nu in ons hoofd zitten. En dan luisteren we nu even weer naar die 4 seconden van deze blauwborst. En het gaat heel snel, maar we moeten goed opletten. Het leidt geen twijfel dat het om deze soorten gaat. En hij doet ze echt heel goed na. Nog even verder luisteren naar die blauwborst. Dit is een hegemus. Inderdaad. Even, ja. Even de hegemus origineel luisteren. U hoeft niet 1 op 1 exact hetzelfde te zijn. Mm-hmm. Maar je moet horen dat hij uit die hegemus, dat hij daar een stukje uit heeft gehaald. En het leuke is ook, en die plakt hij er eigenlijk direct tegenaan, is dat hij daarna nog een kuifmeesje na doet. En dat is eigenlijk best grappig. Want een kuifmeesje is natuurlijk een vogel van hoge zandgronden, dennenbossen. En ja. Blijkbaar heeft hij die toch ergens opgepikt. Want in de verste verte, in die omgeving van die blauwborst, komt helemaal geen kuifmees voor. Dus die heeft hij waarschijnlijk toch ergens op de trek, is die ergens nog tegengekomen. Dus die hegemus die sluit hij af met een kuifmees. Dit roepje? Ja, dat rateltje noem ik het maar even. Trup. Dat is de kuifmees. Hij doet het nog een paar keer. Nog even de kuifmees, de echte kuifmees. Eerst even. Ja. Ja, eigenlijk heel simpel. Hoor je overal in het bos april, mei. En die blauwborst die doet hem gewoon nog een paar keer achter elkaar. Weer. En nog een keer. En ook nog even dat groene kikkertje. Hè? Ja, die groene kikker kwam ook nog even voorbij. Ja, en weer die kuifmees. Merel, alarm. Merel. Kikkertje. Die kikker is wel verdomd goed. Dat is een spotvogel. Een spotvogel? Ja. Ja, dat is leuk, hè? Dus wat je hier nu hebt, dat is dat een imitator een andere imitator nadoet. Ja, ja, maar die spotvogel die komt ook nog langs in deze serie. Ja, daar gaan we het in een later uitzending inderdaad ook nog over hebben. Ja. Want ja, als je spotvogel heet, ja, dan moet je wel besproken even worden in dit item. Okay. Maar het leuke is inderdaad dat gelukkig pakt de blauwborst wel de typische zang van de spotvogel zelf. En niet een imitatie, want dan zou het helemaal niet meer te volgen zijn. Maar hij doet een spotvogeltje na. Nog even naar de spotvogel in het echt luisteren dan. Ja. Ja, die scherpe, knerpende zang van wat de spotvogel van origine heeft, zeg maar. Ja. Nou zei je net, ik hoorde ook het alarmroepje van de merel. En die hoorde ik ook voorbij komen bij die blauwborst. Ja. Maar Joost, kan dat nou niet toch gewoon, ja, Wij halen dat eruit. Jij haalt dat eruit. Ja, met jouw geoefende vogelzangoren. Kan het niet gewoon toeval zijn dat die blauwborst toevallig datzelfde nootje pakt als die merel? Hetzelfde toontje. Dat het gewoon een natuurlijke... Ja. Dat het niet geïmiteerd is. Dat zou kunnen, inderdaad. Alleen, dan zou je wel verwachten dat alle blauwborsten dat doen. Dat wil zeggen, in ieder geval in een enorme range... dat de zang van de blauwborst altijd dat toontje erin heeft zitten. Dus dit zit niet in het soort eigen repertoire. Oh ja. Hey, ja. Dat is... Doe nog even één keer. Ja. Het is maar een heel kort stukje, heel kort, natuurlijk. Ja. Maar ja, dit is wel... Gesnater van die boerenzwaluw. Ja. Even het origineel. Ja, dit is, ja. Dit is echt de boerenzwaluw. Ja, goed hoor. Dus dit is wat je hoort rondom de stallen, zeg maar. Dan is dit het typisch geluid van de boerenzwaluw, ja. Ja. Grappig. Ja. Ja. En dan hoor je ook het echte kikkertje. Die echte kikker die reageert weer op die blauwborst. Inderdaad. Die blauwborst heeft die groene kikker, die daar dus waarschijnlijk een paar meter onder hem zit, de hele dag zit te kwaken, die is hij gaan nadoen. Maar dat weerhoudt die groene kikker natuurlijk niet van, om ook gewoon zijn aanwezigheid te verkondigen. Dus die roept ook gewoon. Dus nu heb je een nep kikker in de boom zitten en de echte kikker zit eronder en dat gaat dan door elkaar heen. Nog even één keer luisteren. Dus die blauwborst die houdt niet alleen ons mensen voor de gek, maar ook gewoon kikkers. Ja, misschien denkt die kikker wel van, gezellig hier, ik ben niet alleen. Volgende week eigenlijk een heel doodnormale vogelsoort, hè, die echt overal zit. Huis, tuin en keukenvogeltje, ja. Uit de Etude Esquisse, 13e deel, Vliegend Blauw, gecomponeerd door Gerald Garcia, uitgevoerd door John Holmquist. Het is 3 jaar achter elkaar erg droog geweest, met grote gevolgen voor de natuur op de zandgronden. Vooral in het oostelijk deel van Nederland. Bomen die minder vitaal werden. Vissen die het loodje legden omdat beken droog vielen. Er werd gestreden om iedere druppel. Maar nu lijkt de grondwaterstand weer op het normale niveau te zijn. Dat checken we even bij Jan Polman, coördinator droogte bij het waterschap Rijn en IJssel in het oosten van Gelderland. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Kan de natuur weer opgelucht ademhalen? Is de grondwaterstand weer op het normale niveau? Ja, voor de korte termijn is dat inderdaad het geval. Wij houden dat in de gaten met allerlei meters in het veld, met de dashboard via het water. En met een kleurcodering van rood tot blauw, zeg maar. En de meeste meters staan op groen. Dat betekent normaal voor de tijd van het jaar. En we hebben zelfs ook al wat blauwere meters. Dus daar is de grondwaterstand wat hoger dan de tijd van het jaar. Ja. Hoe kan het nu precies dat die stand na die 3 hele droge jaren in een paar maanden weer op peil is? Dat heeft toch vooral te maken met de hoeveelheid regen die er gevallen is. Vooral mei is een erg natte maand aan het worden. Mei is nog niet voorbij. Maar daarnaast is er ook wel een andere mindsetting in het gebied. We houden het water veel langer vast, sinds de winterperiode al. Dus dat doen we met allerlei extra stuwtjes en barrières die we in de watergang bouwen, zeg maar. Dus het water wordt veel langer in het gebied gehouden en krijgt ook de tijd om naar het grondwater te infiltreren, toe te zakken, zeg maar. Ja, ja. Ja, dus het is beide. Er is en heel veel gevallen. En we hebben, zeg maar, onze eeuwenlange traditie om het water zo snel mogelijk af te voeren naar zee, waar het dan soms in een halve dag al terechtkomt. Daar zijn we ook wat anders in aan het nadenken en acteren dus. Ja, dat klopt. 2018 is wat dat betreft wel een echte wake-up call geweest. Hè? Dat het de klimaatverandering toch wat sneller gaat dan alle modellen eigenlijk weer aangeven. Dus eigenlijk vanaf de winterdag 2018-2019 zijn wij allerlei maatregelen aan het nemen om dat water maar in het gebied vast te houden. Maar dan moet het wel eerst vallen. En daar heb je dus de regen weer voor nodig in Oost-Nederland. En die is gelukkig nu in vrij grote getal naar beneden gekomen. Dus nu kunnen we ook dat water, wat er gevallen is, goed in onze watergangen en naar het grondwater laten infiltreren. Ja, dat geldt dan nu voor nu. We hebben onze les dan een beetje geleerd. Maar zijn we er nu ook al op ingesteld om dat voor de komende jaren beter te doen? Meer het water vast te houden? Nee, voor de korte termijn wel, maar voor de lange termijn gaat het toch al een aantal jaren overheen. De inrichting van ons land is ook niet in 5 jaar tot stand gekomen. Er zijn allerlei ruimverkavelingen geweest van tientallen jaren. Om dat weer een stukje terug te draaien, dat kost tijd. Dat doen we niet in een paar jaar. Plus dat je ook moet rekenen dat de klimaatverandering niet alleen maar de droogte is, maar ook zeker de piekbuien zullen ook heftiger worden. Dus we hebben ook de ruimte nodig om het water af te kunnen blijven voeren. Want per saldo houden we in het jaar wel een neerslagoverschot houden we over. Dus we kunnen ook niet al het water in het gebied houden. We zullen ook wat water moeten afvoeren. Ja, ja. Hoe zit het met de hoogst gelegen delen? Is daar de droogte nu ook voorbij? Ja, dan doe je denk ik vooral op de stuwwallen. Hè? De Veluwe, Montferland, Lochemse Berg, zeg maar. Echt die zandruggen tot 50, 90 meter boven zeeniveau. Daar is de daling wel zo extreem geweest dat daar nog wel meer neerslag moet vallen. Wil die ook weer richting de normale waarde gaan. Dus ik denk zelf in die hogere stuwwallen dat daar de grondwaterstand nog niet op peil is, zoals voor 2018 bijvoorbeeld. Nee, nee. Nou ja, we zijn op weg, maar we zijn er nog niet, zullen we dat maar zeggen. Klopt. Ja. Ik ben heel blij met de neerslag die nu gevallen is. Het is groeizaam. De temperatuur mag nog best wat omhoog gaan. Alles is mooi groen en de natuur zie je ook weer volop ontluiken, zeg maar. Ja. Maar enkele maanden van extreme hitte en droogte, kan het ook weer heel snel de andere kant op schieten. Ja. Nou, ik zou zeggen vasthouden, hè? Dat water ook, ja. Jan Polman, coördinator droogte bij het waterschap Rijn en IJssel. Dankjewel en goeie ochtend. Dankjewel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Er is weer massaal gebeld met 035-6711-338. Colette de Haas, Langeleden. Op de Tjonger zijn 8 mei weer allemaal nestvlotjes neergelegd voor de zwarte sterns. En nu zie ik ze er allemaal alweer boven cirkelen en erop landen om te kijken welk nestje het leukste voor ze is. Maria Willems uit Leende. Vrijdag had ik op de grote engelwortel, op de aardsengelwortel, een hele mooie gouden tor. Schitterend. Jan Renema. Vandaag heb ik aan het grote spui in Amersfoort de pas uitgevlogen grote gele kwikstaarten waargenomen. 4 jongens zijn uit het nest in de sluismuur gevlogen en bedelen vanaf de kantelen van de middeleeuwse koppelpoort en vanaf de kades om eten. De ouders vliegen af en aan. Het betreft het eerste broedgeval van de grote gele kwikstaart ooit in de binnenstad van Amersfoort. Joke Harte Bosma uit Uithoren. Al 42 jaar hebben wij een moestuin. En 42 jaar is onze eerste groente die we van de tuin halen en eten een raapstedenschotel. Maar dit jaar zijn de raapstelen door een hagelwitte bloemkool ingehaald. Ook verrukkelijk. Annemieke Rondius, In mijn tuinvijver in Diemen komen nu langzaam, nu het wat warmer wordt, een heleboel juffertjes het water uit. Het zijn variabele waterjuffers en lantaarntjes. In het begin kan je dat nog niet zo goed zien, want dan zijn ze nog helemaal zwart. Maar doordat ze dan opdrogen op de rand, zie je langzaam de kleuren goed tevoorschijn komen. Willem hier uit Schildwolde. Tijdens mijn rondgang langs de percelen vonden wij een nest van de wulp in onze wintertarwe. Jennifer, ik bel vanuit Amsterdam in de Bijlmerweide. En ik kijk hier naar een mama ransuil met haar uilskuikens. Die ondertussen al takkelingen zijn, want ze zitten op de takken in de boom hier. En het is echt fantastisch om ze zo lekker te zien chillen hier. Regine van der Sijp uit Den Haag. Afgelopen donderdag zagen en hoorden we de grote karrekiet knarsend en schrille kreten uitslakend in het riet van het Zwarte Meer bij de Kadoelerbrug. Het was een genot om naar te luisteren. Nou, en ook een genot om iedere keer al die waarnemingen te horen. Blijft u vooral bellen 035-6711-338. Aan alle kanten wordt momenteel olie- en gasreus Shell aangespoord om te verduurzamen. Het lijkt of de geest uit de fles is. Meer dan 30% van de aandeelhouders van Shell stemde deze week voor een voorstel om het bedrijf sneller te verduurzamen. De resolutie werd ingebracht door de activistische aandeelhoudersclub Follow This. En aanstaande woensdag spreekt de rechter haar oordeel uit in de klimaatzaak die Milieudefensie tegen Shell heeft aangespannen. Aan tafel Donald Pols, directeur Milieudefensie. Donald, goedemorgen. Goedemorgen. En aan de lijn Mark van Baal van Follow This, vorige week hier te gast. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Mark, wat was je reactie toen je de uitslag van de stemming hoorde? Meer dan 30% van de eigen aandeelhouders van Shell wil dus dat ze sneller gaan verduurzamen dan ze nu doen. Ja, ik heb het dankzij de NOS terug kunnen zien en vrij euforisch. We hadden gehoopt op meer dan vorig jaar, 14%, maar meer dan een verdubbeling. Dat is was echt ongelooflijk. En een heel duidelijk signaal dat beleggers, de aandeelhouders, dat die zeggen, olieindustrie, jullie moeten nu echt gaan veranderen, anders halen we het Parijsakkoord nooit. Dus enorme overwinning, ook na een strijd van 5 jaar. Hè? Met 6000 aandeelhouders, waaronder veel vroege vogelsluisteraars. Als ik op de radio ben geweest, komen er weer 100 groene aandeelhouders bij. Ja. Het is wel goed om te zeggen, vroege vogels zag als eerste de potentie hiervan. Hartstikke mooi. Hey, wie zijn die aandeelhouders? Het zijn niet zomaar alleen maar mensen met 2 Shell-aandeeltjes, hè? Nee, we hebben natuurlijk een beweging van ruim 6000 mensen met 1 of meerdere, soms duizenden aandelen. Maar daarmee haal je geen procenten, daarmee haal je zeker geen 30%. Dat zijn hele grote beleggers. In Nederland nu inmiddels ruim de meerderheid van alle grote beleggers. Het zijn grote pensioenfondsen. Vorige week maandag kondigde het pensioenfonds voor zorg en welzijn aan dat ze ook voor gingen stemmen. Hadden ze tot nu toe niet gedaan. Die zeggen dus ook van ja, onze achterban wil dat het Parijsakkoord gehaald wordt. En de olieindustrie heeft een hoofdrol te spelen, daarom stemmen we voor dit soort resoluties. Ja. Nog even kort, waar ging het jullie precies om? Wat behelste de resolutie? Het gaat ons erom. Ja, het gaat erom dat bedrijven als Shell, want we hebben nu niet alleen die resolutie bij Shell op de agenda gezet, maar nog bij 5 andere oliebedrijven, dat die oliebedrijven doelen stellen die in lijn zijn met het Parijsakkoord. En dat betekent eigenlijk dat ze zich tot doel stellen om hun emissies omlaag te brengen met 25-45% in 2030 en op nul in 2050. En dat betekent dat ze totaal anders moeten gaan investeren. Dat ze moeten stoppen met het zoeken naar nog meer olie. En dat ze al die miljarden die dan vrijkomen investeren in duurzame energie. Ja, dat is ook wat het Internationaal Energieagentschap zegt. Hè. Die kwamen deze week naar buiten. Die zeggen ook eigenlijk moet er gewoon per direct gestopt worden met het zoeken naar nieuwe bronnen. Ja, dat was een enorme verrassing dat die zo stevig erin kwamen. Kijk, het is natuurlijk gewoon een simpele rekensom. Hè? Als we prijs willen halen, moet een heel groot deel van alle reserves die er nu al zijn aangeboord, moet in de grond blijven. Maar dat zelfs de IAA, ja, dat is geen milieudefensie. Dat die dat zeggen, ja, dat is natuurlijk een enorm signaal aan de olieindustrie. Van ja, stop met het zoeken naar nog meer olie. Ja. Hoe zal Shell nu gaan reageren? Ik las een column van NRC-columnist Menno Tamminga en die zegt, ja, 10% van dit soort stemmen is voor topmanagers gezichtsverlies. 20% is bedreigend voor het bedrijf. Hoe zie jij dat? Hoe zal Shell nou hierop reageren? Nou, wij willen absoluut niet bedreigend zijn. Wij steunen Shell om te veranderen, om te overleven in deze disruptieve transitie en om de leiding te nemen. Dus het is misschien bedreigend voor het management, die zich niet kan voorstellen dat de wereld zonder olie en gas kan. Maar voor het bedrijf is het natuurlijk heel goed dat die aandeelhouders ze steunen om het roer radicaal om te gooien. Dus het is natuurlijk een hele risicovolle transitie. En dan heb je de steun van je aandeelhouders voor nodig. Maar 30%. Kijk, er waren 21 resoluties. De eerste 19 kregen bijna allemaal 99% van de stemmen. De herbenoeming van Gerrit Salm was net voor die van ons. Nou, die kreeg 98%. En als dan andere jaren was 6% al genoeg om Shell in beweging te krijgen. Nou, nu is het 5 keer zoveel. Dat betekent ook dat ze officieel met al die beleggers die voor onze resolutie hebben gestemd in gesprek moeten. En ja, hun zorgen moeten gaan uitvoeren. Dus dat is wel. Die 20% is een officiële grens. Maar ja, het is nu wel duidelijk dat de beleggers ze niet meer het voordeel van de twijfel geven. En dat ze dus hun doelen, met name voor de komende 10 jaar, heel erg moeten aanscherpen. Shell heeft een fantastische belofte voor 2050. 0. Maar gaat de komende 10 jaar nog veel te weinig doen. En dat hebben beleggers nu eigenlijk tegen ze gezegd. Ja, erg spannend. Mark, blijf nog even aan de lijn. Ik ga naar iets anders, heel spannends. Een andere zaak, Donald Pols, Milieudefensie. Ja, hoe heb jij die uitslag beleefd van die 30% aandeelhouders van Shell die daarvoor stemden? Ja, het is natuurlijk prachtig. Je ziet echt een keerpunt in de samenleving, een kentering in de sfeer. En dat wordt door stemmingen als deze, wordt dat weergegeven. Het is, de samenleving is gereed voor de grote transitie naar een duurzame samenleving. Nu zijn zelfs de grote investeerders, miljardenfondsen, die willen mee. En het was natuurlijk prachtig om Mark zijn blijdschap te zien. Ja. Dat kon ik wel delen. Ja. Nu even naar jullie zaak. Jullie hebben een zaak aangespannen tegen Shell. Woensdag doet de rechter uitspraak. Wat behelst die zaak precies? Ja, wij vragen in wezen eigenlijk iets vergelijkbaars met de motie van Follow This. Dat Shell zijn investeringen en strategie in lijn moet brengen met de Parijs-klimaatakkoord. En dat betekent wat ons betreft een reductie van de CO2 met 45% in 2030. Ja, maar Shell zegt, jongens, 2050, dan zijn wij, we doen ons best, we werken daar naartoe, geef ons de tijd, 2050. Daar ging Parijs ook over. Zit ons nou niet zo op de nek met 2030 en 2035 en alles? Ja, wij hebben de tijd niet. Het klimaatcrisis wacht niet, de wereld staat in brand en Shell moet stoppen met het olie op de vuur gooien. Wij hebben niet de tijd om tot 2050 te wachten. Dan is de klimaatcrisis al plaatsgevonden. En ik ben de vader van 3 kinderen. Als wij niet in de komende 10 jaar gaan handelen, gaan mijn kinderen geconfronteerd worden met desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Shell mag niet zulke uitspraken doen. Dat grenst aan, ja, ik spijt me om het te moeten zeggen, maar het grenst aan het criminele om zoiets uit te spreken. Ja. Valt er aan te duiden hoeveel CO2 Shell uitstoot? Ja, Shell stoot gemiddeld, zeg maar ongeveer, 9 of 8 keer zoveel CO2 uit als heel Nederland bij elkaar. En als je dat op wereldniveau zet, dan is dat ongeveer 3%. Of ongeveer zoveel als de helft van de arme landen in de wereld bij elkaar. Dat is één bedrijf. Dat laat duidelijk zien dat wij onmogelijk het klimaatcrisis kunnen voorkomen. Onmogelijk de doelen van het Parijs Klimaatakkoord kunnen halen. Als grote bedrijven zoals Shell aan de kant blijven staan. Ja, nou, die CO2-uitstoot wordt door Shell eigenlijk zelf een beetje opgeknipt in 2 delen. Hè. 1 deel de eigen uitstoot van hun eigen vrachtauto's, machines, bedrijven, noem maar op. En de uitstoot die de producten van Shell veroorzaken. Hè. De auto's waar jij en ik bij wijze van spreken in rijden. Is dat helemaal onterecht dat ze dat zeggen van ja, maar dat deel verstoken wij niet? Dat doet de consument en het bedrijf. De consument kan het natuurlijk niet uitstoten als ze niet eerst het product aangereikt krijgen van Shell. En daarom zeggen wij, je bent verantwoordelijk voor de consequenties van je product wat je verkoopt. Net als een tabakshandelaar, een sigarettenverkoper, verantwoordelijk is voor de kanker die zijn sigaretten verkoopt. Of vroeger. De ziekte, kanker die je krijgt als gevolg van asbest. Een bedrijf kan niet zeggen van ik heb alleen maar het product verkoop en de consequenties daarvan is voor iemand anders. En bovendien is het een erkend rechtsprincipe dat heet de vervuiler betaalt. Ja. Hoe is de verwachting? Ja, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Klassiek zou je zeggen, 50-50. Je kan hem winnen of je kan hem verliezen. Maar wat je ook zag inderdaad met die 30% die voor Follow This heeft gestemd... er is een kentering, een trend in de samenleving waarneembaar. En dat is ook de taak van de recht om dat te formaliseren. De rechters zien ook dit allemaal gebeuren. Ik ben enorm hoopvol. Wij hebben hier 5 jaar aan gewerkt. We hebben de beste advocaat op het gebied van klimaatrecht in de wereld. Wij moeten winnen. Niet alleen omdat wij zo hard aan gewerkt hebben. Maar de aarde heeft dat nodig. Ja. Als jullie winnen, wat gaat er dan precies gebeuren? Ja, het eerste is natuurlijk dat Shell de opdracht krijgt om versneld, eigenlijk onmiddellijk te beginnen met het stoppen van het veroorzaken van klimaatverandering, van gevaarlijke klimaatverandering. Dat betekent dat zij drastisch hun CO2 omlaag moeten brengen en ingrijpend hun investeringen moeten verschuiven van het veroorzaken van klimaatverandering naar het ontwikkelen van klimaatoplossingen zoals windenergie, zonne-energie, elektrische auto's, laadpalen, verzin het maar. Ja. En dat wordt een van de grootste, misschien wel de grootste investeringsbeslissing in de geschiedenis van de mensheid. Want die 20 miljard dat Shell per jaar investeert, verandert dan van het probleem naar het oplossen. Ja, want zij investeren nu, jij zegt 20 miljard, waarvan een paar miljard nu in duurzaam? 2-3 miljard ongeveer, ja. En dat moet dan omgedraaid worden? En dat moet totaal omgedraaid worden. Je kan je nu al voorstellen, wij kunnen niet als wij zeggen dat wij geconfronteerd zijn met een klimaatcrisis waar honderden miljoenen mensen door getroffen worden, dat een bedrijf zoals Shell zegt, nee, wij gaan gewoon door met tientallen miljarden en het probleem investeren. Ja, ja. Dat kan niet. Maar dan nog even advocaat van, nu maar even voor woensdag, hè, advocaat van Shell. Er zullen ook wel mensen zijn die denken, dan gaat Shell, stel ze worden daartoe gedwongen door de rechter, ze stappen eruit en ze gaan allemaal wind en zon en zo. Dan is er een Venezolaans oliebedrijf of een Chinees of een Amerikaan en die zegt, zo, dat is mooi, die bronnen, dan gaan we door met pompen en dan doet een ander dat zegt Shell natuurlijk ook, hè? Als wij eruit stappen, dan komt er een ander en die gaan ook pompen en doen, want die auto's blijven rijden. Ja, vergeet niet dat alle landen in de wereld, echt letterlijk alle landen in de wereld, hebben het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. En dus zijn alle bedrijven op die manier gebonden aan, of kan je verwachten dat alle landen ook die beleid gaan uitvoeren. En daarnaast heeft ons uitspraak heeft een precedentwerking, een voorbeeldwerking. Dus het moment dat de rechter oordeelt dat Shell verantwoordelijk is en verantwoordelijkheid moet nemen om klimaatverandering te stoppen, van dat moment af kan die uitspraak ook toegepast worden op andere grote bedrijven. Een financiële jargon, het woord van het moment dat de rechter dat uitspreekt, is het een materieel risico voor andere bedrijven. Ja, dan volgt er een domino effect. Ja. Mark, ja, je bent er nog. Nog even over dat domino effect. Want komende week is niet alleen de uitspraak in de zaak tegen Shell, maar wordt er ook weer gestemd bij een volgende aandeelhoudersvergadering. Net zoals jullie dat bij Shell hebben ingebracht, bij de Amerikaanse oliereus Chevron. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat klopt. Nog even aanhakend op wat Donald net zei. Kijk, dat argument dat we naar Venezuela moeten is natuurlijk niet waar op het moment dat Shell andere energie gaat leveren. Als Shell ons duurzame energie levert, dan hoeven wij geen olie en gas meer uit Rusland of Saudi-Arabië of Venezuela te halen. Ja. En Chevron is woensdag. Dan staat een vergelijkbare resolutie op de agenda van een Amerikaans oliebedrijf. Het is het eerste jaar dat het ons gelukt is om het daar op de agenda te krijgen. Bij de vorige twee grote bedrijven haalden daar een meerderheid. Dat verwachten we bij Chevron ook. Dat komt ook omdat Chevron, die Amerikaanse oliebedrijven, die beloven nog helemaal niets. Die zeggen nog steeds, net zoals Shell in 2017... wat onze klanten met onze producten doen, dat is hun probleem en niet ons probleem. Dus die zijn minder ver in hun belofte. Dus daar zijn de stemmen dan nog hoger. Dus daar zal het belangrijkste doel in Amerika is dat daar hetzelfde signaal wordt afgegeven als beleggers in 2017 aan Shell gaven. Scope 3 heet dat in jargon. De uitstoot die vrijkomt als jouw producten gebruikt worden, dat is wel jouw probleem. En die moet je omlaag brengen. Ja, ja. Heb je al geschrokken reacties gehoord van andere partijen na jullie relatieve overwinning daarbij afgelopen week? Nou, de mooiste reactie was van Philips 66, een heel groot oliebedrijf in Houston. Die hebben hun aandeelhoudersvergadering beperkt tot 4,5 minuut. Die gaven de uitslag van de stemming op onze resolutie. Ze zeiden alleen maar, het is een meerderheid. Ze zeiden niet eens, het is 80%. Dat moesten we 4 dagen later moesten dat publiceren. En toen zeiden ze, nou, hiermee is de meeting beëindigd. Ja, ja. Dus die zijn wel behoorlijk geschrokken, denk ik. Die dachten snel afronden. Goed, Mark, dank je wel. Veel succes deze week. En Mark van Followdist en Donald Pols van Milieudefensie. Een verschrikkelijk spannende week. We blijven het volgen. Dank je wel. Dank je wel. Op vroegevogels.bnnvara.nl vindt u onder meer de trailer van de Marker Wadden. Ja, natuurlijk. De fantastisch mooie trailer. En de making-of van de Vroege Vogels podcast. En erg leuke filmpjes van Steltklute. De Steltklute waar we het ook over hebben gehad, deze uitzending. En er staat een nieuwe podcast online. Vroege Vogels en andere dieren. Gepresenteerd door bioloog Auke Florian Hiemstra en eindredacteur Anneke Naas. Met deze week de vloer. Voor het dier van vandaag hebben we wel een loepje nodig. Ja. Vroege vogels en andere dieren. Ik zie er een in de verte. Anneke Naafs. Nee, echt? Auke Florian Hiemstra. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan de hand is. En dan hebben we hier allereerst Hansje. Met de melkwagen. Maar Daan, hou je wel van vlooien? Nou, nee, niet per se. En dan hebben we hier onder andere de danseresjes. Het zijn uitsluitend vrouwelijke vlooien. Daan Drucker, je werkt bij IJs, het kenniscentrum voor insecten. Om ze te kunnen herkennen moet je naar de genitaliën kijken van zo'n beestje. Dan kan je echt een dik pik maken. De Vroege Vogels podcast dus. Vroege Vogels is ook iedere dag op Instagram Reels. En vrijdag is Vroege Vogels weer op tv met een aflevering over het hart van Drenthe, waar je je op een prachtige manier totaal verloren kunt voelen. Vrijdagavond 7:50 op NPO 2. Zo direct geschiedenis bij de VPRO OVT. Wie hebben we? Laura, hè? Laura Stek. Goedemorgen. Zeker. Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over de musical liedjes van Annie M.G. Schmid. Naar aanleiding van het nieuwe boek getiteld Musical. En er wordt ook een mythe ontmaskerd. Want was Nederland voor de oorlog wel het naïeve theekransje van brave burgers dat in 1940 overrompeld werd door de Duitse laarzen. En we hebben een documentaire over het geheim van de vrouw, oftewel het vrouwelijk geslachtsorgaan, waardoor de eeuwen heen de meest wonderlijke ideeën op werden geprojecteerd. Dat hebben we in het tweede uur. Nou, het is ook goed dus dat jij daar zit. Want ik was al even bang. Ik hoorde de aankondiging dat Jos Palm en Paul van der Gaag daar een boom die mogen daar niks opzetten. Over zeggen. Nee. Oké, we gaan luisteren, Laura. Dank je wel. Zo direct dus geschiedenis bij de VPRO. En wij zijn volgende week zondag in elk geval weer op de radio. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Waar gaan we naartoe? Het is een ontdekkingsreis vol passie, nieuwe culturen en bijzondere verhalen. Dat is de ontmoeting waarvan je zegt van daar kwam de liefde voor het land. In zijn podcast ontvangt Sinan Can bijzondere gasten die een speciale band hebben met een land. Ik heb al in Freetown in het Nationaal Stadion in de dugout gezeten. Ga naar nporadio1.nl/podcast en haal hem binnen. Toen zei hij, ik ben Franciscus. Toen zei hij, wat leuk dat je er bent. Toen zei ik, ja, wat leuk dat u er bent. De podcast Sinans Atlas. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Vanavond in Thuisfront. Feitsma heeft gezelschap gekregen. Enig idee wie dat is. Kan iedereen zijn. We gaan onze rechtmatige plek opeisen. Hij heeft geloof ik nogal iets van plan. Maar wat het ook is, het zal de zaak geen goed doen. Tom, ik weet waar Joppe zit. Thuisfront, vanavond. 8:50 bij BNNVARA op NPO 3. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl.